أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. سورة مريم دعوة عجز دنيكان بنديقانو فديك دنيكان خلق عجزي او عبدیت بیانیږي. او سورت درې سیو اول حصہ او سلور شپیتم آیات پورې په دې کې عجز د شپږ انبیاو ذکر کوي تفصیلا، او بے عجز د ټولو انبیاو ذکر کوي اجمالا. دویمه حصہ بے دوه آیتونو کې وه، او په هغه کې عجز د ملائکو ذکر کوي، او د صورت حاصل به ذکر کی چې فاعبده واصبر لعبادته. شعر کر انبیاء علیهم السلام ټول عجز دي، او د ارنګ ملائک ټول عجز دي، نو د یو الله بندگی وکي او د یو الله په بندگی باندې کلک شي. درې میشه به د شپږ شپېتم نه تر اخیره پورې پای کې زواجر تخویفات او بشارتونه وو. نو د سورت کې مرکزی مضمون شو عجز د نیکانو بندگانو، یعنی عجز د انبیاء علیهم السلام او عجز د ملائکو. خو د انبیاء علیهم السلام په عجز کې د شپږ انبیاو عاجزي تفصیلا ذکر کوي، او د نور اجمالا ذکر کوي، او بیا عجز د ملائکو ذکر کوي. او غیبان تفریح کئی پینزش پیترم کی چپا عبود ہو وصفر لعبادتی ہی، او بے خیر ایسا کی بے زواجر تخفیفات و بشارتونا بینی. بے دین مخ کی واقعی مریم بیوی شروع ہے لاغی عجز پا کی بیانی دا. نو دایت پاتت بھی قومها پا دیکی اطوان جی کرکی دی طرف دا قوم دا چکمینا دا مریم بیوی رکی دا چې ما باندې به قوم توانونه لګوي، په ما باندې بدنامې لګوي، پروپیګنډ به راپسې کوي. نو هغه توان د قوم ذکر کوي، دا یاد کوي. بعضې علما دا هم وایي چې کله دا عیسی علیه السلام پیدا شوی و او دې په غیږه کې راواخست او کور ته یې راوړو، نو د دې کورنۍ خو ډېره زیاته دینداره وه. هغه هم اول پریشانه شو چې کله دا حالت ولیده، او نور قوم شو مغیب پروپیگن شروع کو. فاتن بهی ندائی وڑاغا بچے قوم آقام فلت تحملوهو چی پا غیقی راخستیو، تحملوهو پرتکلیو انی غیقی راخستیو. فالویل دیو یا مریم، اے مریم لقد جیتی تاقصتارات لوکلل شیعن پرین یوشیر لیر ناشنا تا پرین ناشنا یا پرین ناکارا چې مقصد بغیر د خاون د رسنګ بچي وشو. یا اخت هارون ما کان ابوک امرا سوء و ما کانت امک بغیا. یا خور هارون، هارون ما کان ابوک نو پلار ستا امرا سوء سړی بد، و ما کانت امک او نو مور ستا بغیا بدکارا. په دې کې زیات طعنې په هغې ولګاو. مخ یو الزام دا ولګو لقد جئت شیئا فریا چې ناشنا کار دی وکړو، او بل دا چې ستا مور او پلار وشرمول، ستا مور او پلار خو څه نیکان خلک وو او دا تاسې کار کړی دی. بل دا یاد کړې ته یا اخت هارون، اے خورې د هارون. د هارون نه بعضې وایي چې مراد هغه هارون علیه السلام دی کوم چې د موسی علیه السلام ورور کېده. خدا خبره باندې محققین و مفسرین رد کړی دی، لکه روح المانیم پر رد کړی، ازواج البیان تونتاوی دا ټول وایي چې دې نه مراد هغه هارون علیه السلام نه دی چې کوم موسی علیه السلام ورور و. دا بل یو نیک سړی و بني اسرائیلو کې، د هغې نوم چې و هغه هارون و. او دلیل په حدیث مسلم شریف دی، نو او حدیث کې داسې راځي چې بن اسرائیل کې دا عادت و چې هغوی به خپل اولاد د انبیاو د نیکانو خلکو نومونه ایښودل. نو په دې وجه باندې هارون چې و دا یو نیک سړی و، د هارون علیه السلام په نوم یې ورته نوم ایښی و. نو دا بل یو هارون دی چې کوم بن اسرائیلو کې و. او بیا د باره کې راځي چې دا په زهد او عبادت کې ډېر زیات مشهور و. نو یا اخت هارون مقصد داره چې ای خورې د هارون څه معنی، یعنی ته خو د هارون په شانته نیکه وي، دینداره وي، او زما خو تا باندې دا بدګماني نه کېده، نو دا تا څرنګه کار کړی چې بغیر د خاوند دې بچی کېږي؟ نو بهرحال دا یو نیک سړی و بن اسرائیلو کې. نو دی چې دا خبره کوي یا اخت هارون څه معنی، یعنی مقصد ته خو د هارون په شانته نیکه وي، یا اخت هارون معنی یا شبیه هارون فی العبادت، ای هغه بیبی چې ته د هارون څه مشابه وي په عبادت کې، چې څنګه هارون یو عابد سړی و نو دارنګې ته هم د هغه په شان یو عابده وي. او موږ خو تا باندې ډېر ښه ګمان حسې ځوان هم دباندې و. نو یا اخت هارون دا مقصد شو. نو بهرحال هارون نه مراد هغه مشهور هارون علیه السلام نه دی چې کوم د موسی علیه السلام ورور و، بلکې دا یو نیک او عابد سړی و په بني اسرائیلو کې. خو دې عادت دا و چې خپل هلکان له به د انبیا علیهم السلام او د نیکانو خلکو نومونه ایښودل. نو په دې وجه سړي ته نوم سړی هارون. فاشارت الیه قالوا کیف نکلم من کان فی المهد صبیا. فاشارت دې اشاره وکړه الیه ترد عیسی علیه السلام ته، عیسی علیه السلام ته اشاره وکړه. اشاره ولې وکړه؟ د دې دوه وجه دي. یو خدا و چې د دې د خبرونه روژه وه، خبرې نه کولې د مریم بی بی، او دویم دې ته اشاره وه چې دا عیسی علیه السلام چې څنګه په خبرو پوهیږي نو دارنګې په اشارو باندې هم پوهیږي. نو په دې وجه باندې په اشارت الیه خبرې وکړې، په اشارت اشاره وکړه الیه عیسی علیه السلام ته. د دې مقصد دا دی چې هغوی ته وویل چې د عیسی علیه السلام څخه خبرې وکړئ او د ده نه تپوس وکړئ. خو ما وویل اکتفای په اشارې ولې وکړه؟ دوه وجه نه، یو دا چې مریم بی په خپله د خبرو نه روژه وه، او دویم دې ته اشاره کوله چې عیسی علیه السلام په خبرو پوهیږي نو په اشارو هم پوهیږي. نو په اشارت اشاره یې وکړه الیه طرف د عیسی علیه السلام ته، د عیسی علیه السلام طرف ته اشاره وکړه چې ده څخه خبرې وکړئ. نو قالو ویل دی وکیف نکلم، څرنګه به موږ خبرې وکړو من دغه چا سره؟ کان فی المهد، چې هغه په زنګو کې، مهد معنی زنګو، او یا فی المهد په هغه غیږ د مور کې، صبیا ماشومه. قال انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، ویل عیسی علیه السلام یقینا زه بنده د الله یم، آتانی الکتاب راکوي به ماته کتاب. آتانی ماضی په معنا د مضارع سره ده، راکوي به ماته کتاب. او مخکې تاسو قاعده یاده کړې وه چې قرآن کې په ډېرو ځایونو کې د مضارع نه تعبیر په ماضی باندې کېږي، او دا ولې کېږي؟ په دې کې تیقون ته اشاره چې یو خبره ډېره یقیني، نو هلته تعبیر په ماضی سره وشي. لکه دلته آتانی الکتاب مقصد داری چې دا کتاب راکول ماته یقیني خبره ده، داسې ده لکه چې ماته راکړی. آتانی الکتاب راکوي به ماته کتاب، وجعلنی او ګرځی به ما لرا، دلته ماضی معنی د مضارع سره ده، وجعلنی او ګرځی به ما لرا نبیا پیغمبرا. د دې نه وشروع سره د عیسی علیه السلام لس حالات ذکر کوي، او دې ته اشاره ده چې دی د عیسی علیه السلام څخه خبرې نه کولې، خو عیسی علیه السلام په خپله خبرې شروع کړې او خپل لس حالات بیانوي چې هغه ټول د هغه په عبدیت او عجز زلالت کوي. اولنۍ خبره دا کوي چې انی عبدالله، زه د الله بندې یم، زه عبد معبود نه یم. ګوره عیسی علیه السلام چې کله خبرې شروع کوي نو اولنۍ خبره دا کوي چې زه بندې یم، زه معبود نه یم. او دویم دې کې رد دی په یهود او نصاراو باندې، چې یهود او نصاراو د عیسی علیه السلام باره کې ډېر افراط تفرید کاو، نو په هغې رد کوي چې زه عبد معبود نه یم، نو دا رد دی په نصاراو. او آتانی الکتاب او جعلنی نبیا، دا رد دی په یهودو باندې، یهودو به د هغه ګستاخي کوله. انی عبد اللہ یقینا بعضی علماء دام ذکر کئی چھے دا غٹیم کی دا تیرو دا او دا تین خلد در ایک للا او دا یوک گوتا ہم چرے پورتا کرے وا دا کرم گوتا چھتا منگو سبابا گوتا دا ام پورتا کلا او دا بیانی شروع کو چھے انی عبد اللہ یاتا نیل کتابا وجعلنی نبیا او گر زولا دے ما دا نبیا پیغمبر جنیر بغدادی رحمہ اللہ وی چی انی عبداللہ دا اللہ بندیم دا سمان ناکارا بندنیم ندا چانا دا اللہ بندگی کوم او دا چانا چرے تمن نلرم او نا دا خواہشاتو بندیم او دیتا مشارا دا غوی چی پنمونو کی بہترین نم چرے نغا عبداللہ دے تردیو چی دا عبدالرحمن ام خنم دے دا عبدالرحیم نم دا خنم دے دا عبدالکریم نم وی دا خنم دے دا یو نکتہ چرے اغی بیان کرنے دا جنیر بغدادی رحمہ اللہ وی چی انی عبداللہ زد اللہ بندے من ناکار بندنی ما دا رنگی دا تم بندنی ما دا خواہشات بندنی ما صرف دا اللہ بندے ما او بندے کی دا مریم بی بی پاکی تا مشارہ دا ذکر چی دیو یا اللہ بمارا پیغمبری را کئی دو چی چال اللہ پیغمبری ورکین اغول دو زنانی لکا یہود و ظالمانو با اغیت دا نسبتو نکول نو دا خپل مور صفائی تا مشارہ کئی و جعلنی و گرزاولا دیما لرا مبارکن برکت والا یا و جعلنی گرزای بمارا دلتا مزاری سماناو کئی گرزای بمارا لرا مبارکن برکت والا اینما کنتو حر چا تچی مزا و اوسانی او حکم با قیمات بسولات المانزا و الزکاة یو دا زکاة ما دمتو حیا ترسو چی همیشه مزا جونده و جعلنی مبارکن دا مبارکن یو مانا دا کئی چی نفعن معلمن للخیری زبا خلکو دا پیدی رسوم خلکو تا بخیر رسوم دا مانا کئی دارنگی مبارکن مانا قضاء للحوائج زبر خلق ضرورتون پورکوم دا مانا ام کئی دارنگی امر بالمعروف نهی عن المنکر بکوم نو دیتم سوی دیکی گی مبارک و توی دیکی گی او دا دست خمال ونو دیو چو آسانی بی صلات و زکاة داری مقصد داری کچر اللہ ما تا ماد را کی نو زبال اغی زکاة مرکومه او ما دمتو حیین پر ایک ریتا اشاره دا چه ما بانی مرگ رازی او تر مرگ پوری دا اللہ پا بندگی مکلپی ما هر انسان تر مرگ پوری دا اللہ بندگی مکلپی لکه سورت حجر کی آیات تیر شوه و اخیلی آیات تو سورت حجر چه وعبد ربکا حتی یاتی اکل یقین نو اغا آیات او ما دمتو حیین دا یو مزون ده نو دیتا اشاره شوا چه گوری انسان تر مرگ پوری پا عبادت بانی او دخپن نفس پا تسکیه بانی مکلب دی بعضی غالیان سوپیان یا بعضی اباحیه دا سوی چه کل نفس و دو قوت قصیه سر پیوست شی نو عبادتون او تسشی ماب شی الاغی جاهلان یو استلارا چه کل نفس دا دا قوت قوسیه سره پیوسته شي یعنی دی نفس کې صفایی ډیر راشي او بنده الله ته ډیر نږدې شي نو بیا ته عبادتونه سره معاف کیږي خو ګوره عبادتونه نه معاف کیږي ما دمتو حیین دا جمله په دلیل دی یا وعبد ربک حتی یاتیک الیقین هغه جمله په دلیل دی و برن او زه نیکی کوونکی ما بوالدتی د مور خپلې سره و برن بوالدتی او زه نیکی کوونکی ما د مور خپل سره ولم یجلنی نیر اگر زول مال را جبارا سرکشا شقیا بدبختا په دې کې ریته اشاره ده چې د مور او پلار سره احسان کول او ښه سلوک کول دا سنت د انبیاو دی انبیا علیهم السلام کې امتیازي صفت دا و چې والدینو سان ډیر کاو لکه دی یو برن بی والدتی او دویم دې ته اشاره څوک د مور او پلار نافرمانی هغه بیا بدبخته می او هغه سرکشه می ځکه وروسته څه وی ولم یجعلنی جبارا شقیا نو هغه انسان سرکش هم دی هغه بدبخت هم دی چې هغه د مور او پلار باره کې ښه نه وي د مور او پلار څه ښېګړې نه کوي. دویم دی که د عیسی علیه السلام عاجزۍ ته م اشاره ده چې عیسی علیه السلام کې عاجزي وه ځکه دی ولم یجعلنی جبارا شقیا. نو درې خبرو ته اشاره وشوه، یو دا چې د مور او پلار څه احسان کوه سنت د انبیاو دی، دویم دا چې څوک د مور او پلار نافرمانی خبره د مور او پلار نه مني نو هغه بدبخت هم وي هغه سرکش هم وي، او درېیم د عیسی علیه السلام عاجزۍ ته م اشاره ده او د عاجزۍ باره کې دام ده چې عیسی علیه السلام به ډېر کله د ونو پاڼې خوړلې په خاورو به یې ناسته کوله. بل دا چې کوم ځیګه په شپه را نباسل ته یوه شپه تېرول داسې خاص کور یې هم نه و، نو د عیسی علیه السلام عاجزي ډېره زیاته وه، داسې ملنګۍ ژوند یې ټول تېر کړی و چې مثال د وړۍ یا د وچغونو جامې به یې اغوستلې، د ونو پاڼې به یې خوړلې، عام به یې په خاورو باندې ناسته کول، ځان ته به یې چټایانې او تولیانې هم نه غوړولې، او بل چې کوم ځای کې به شپاران هغه ځای باندې به شپه کوله او خپل خاص کور هم داسې نه و، هغه د عاجزۍ باره کې راځي. وسلام علیه و سلامت یې رد الله طرف نه علیه په ما باندې، یوم ولدتو په کوم ورځ چې زه پیدا کړی شوم، و یوم اموتو په کوم ورځ چې مرم به زه، و یوم اباسو حیا و په کوم ورځ چې راپورته کولی به شم زه حیا ژوندی. په دې ځای کې عیسی علیه السلام خپل صفات ذکر کوي چې وسلام علیه، نو ګورې دې کې دې ته اشاره ده چې بنده خپل صفتونه کولی شي خو چې کله د فخر په شکل باندې، یعنی دا خپل صفت دی چې الله ما کې دا صفتونه پیدا کړي دي، دا ټول ښه صفات دي، دا رب کې الله پیدا کړي، دارنګې د الله طرف نه ماره سلامتیا ده، دا هم د ځان صفت دی، خو دې نه مقصد چې دی هغه فخر نه دی، خپل ځان تزکیه مقصود نه ده، نو د ځان صفت کول چې کله تکبر یا د فخر په شکل نه وي د تزکیه په شکل باندې، نو ځان صفت کول دا سری جایز دی. او دې کې مونږ مخکې نقطه ویلې وه چې دلته وسلام یو معرفه ذکر کړله، او مخکې د یحیی علیه السلام باره کې وسلام علیه نکره وه، دې دواړو کې فرق دی، او د دې نقطه مخکې بیان شوې وه. ذلک عیسی ابن مریم، دا عیسی زوی د مریم بیبی دی، قول الحق معنا اقول قول الحق، ویم زه هغه وینا د حق، وینا حقه، قول الحق وینا حق، یا قول الحق وینا د حق، الذي هم فيه يمترون، چې دی د هغې باره کې شک کوي. دا منځ کې دا دوه آیتونه راوړي، او دا دوه آیتونه په طور د جملې معترضې باندې دي، او دا د عیسی علیه السلام د کلام نتیجه ذکر کوي چې قول الحق دا کوم بیان چې د عیسی علیه السلام باره کې وشو دا حق وینا ده، او دا داسې نه ده چې کوم خبر یهود کوي یا نسوارا کوي یا یې مشرکین کوي. نو ذالک دا مخکې چې کوم خبرې بیان شولې ښایسته صفات بیان شو، نو دا عیسی زوی د مریم دی، یعنې د عیسی علیه السلام باره کې دغه عقیده وساتئ چې دا کوم بیان مخکې قرآن وکړو، او قول الحق معنا څه ده، اقولو قول الحق ویم زغا وینا حقا، اقولو قول الحق ویم وینا حقا، الذي هم چې دی په هغې باره کې شک کوي. ما کان لله مناسب ندی الله لرا یتخذ چې ونیسي من ولد څه اولاد، سبحانه پاکي د الله لرا، اذا قضا کله چې الله فیصله وکړي امرا د یو کار، فانما یقول یقینا وایي له هغه ته کن شا فیکون پشي. په دې کې بیا رد شو په عقیده د اتخاذ الولد باندې چې د الله لپاره اولاد نشته، نو دا صریح رد شو په یهود او نصاراو باندې. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوا هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، دا بیا د عیسی علیه السلام کلام شروع شو، دا مخکې د عیسی علیه السلام کلام و، خو منځ کې دا دوه آیتونه الله را ننه ایستل، دې ته ادخال الهي وایي، جمله معترضه ورته وایي، ذالک عیسی ابن مریم او ما کان للہ دا دویتونه په تور ده جمله معترضی وو وزا و ان الله دا بیت عیسی علیہ السلام کلام شروع شو او دا قول دی مخ یا قوال نو جدا کو ولی جدا کو ذکر دا مخ یا قوال دی وڑو قوال یا قوالو دا دریدش رم نمبر آیات پوری شکمی خبری ذکر شوی نو دا دا عیسی علیہ السلام دا وڑو قوال خبری وی او دا و ان الله ربی دای دا وڑو قوال خبری نری دا شکل غٹ شوی ری نو دا غی نروس سم بیان کی دا خبری کری ری چو و ان الله یقین اللہ رب زمانی و رب صالح فعبودو ہن دا اللہ بندی و کئی او ها زاد دا اللہ بندی کول سرات و مستقیم نی غلار دا لی غلار ستا وی دا اللہ بندہ گئی تے وی لکه مخکې مونږ ویلي د صراط مستقیم ډېر مستحقات قرآن بیان کړي نو یو مستحق سره د الله بندګي کول فاختلف الاحزاب پس اختلاف وکړو ډلو من بینې په منځ بل کې اختلاف خپل مابین کې وکړو په څه خبره کې د عیسی علیه السلام په باره کې فویلن پس هلاکت دی للذین لپاره هغه کسان چې کفر یې کړی دی من مشهد یوم عظیم د حاضرۍ دغه ورځې لوی نه دا تخریب یو اخرویم دی او دا په دې یو سوالم ده سوال دا ده چې کله عیسی علیه السلام د بړوکوان در توحید اعلانونه کوي نو بیا ولې دا باره کې خلک اختلاف کوي یهود نسوارا دوی ولې اختلاف کوي نو الله وایي فاختلف الاحزاب دغه اختلاف ډلو پیدا کړو څوک چې ده ته حاجت روا وایي د ده نه غایبانه حاجتونه غواړي نو دا رستنو ډلو دا اختلاف پیدا کو لکه مثال یهود عیسی علیہ السلام ډېره گستاخی کوله نسواراو کې درې ډلې جوړې شوې یوې ډلې ویل چې دا د الله زوی دی چا ویل چې دا عین الله دی چا ویل چې دا دریم اله دی دا درې ډلې په هغه کې جوړې شولې او یهودو څه ویل هغوی ته گستاخی به یې کوله مسلمانان وای چې دا د الله بنده دی او د الله رسول دی نو پته پختلف الاحزاب مقصد دغه دی چې دغه پنځه قسمه نظریې د عیسی علیه السلام باره کې جوړې شوې چا یې ګستاخي کوله او چا ورته د الوهیت نسبت کاو چې د الوهیت نسبت ورته کاو دا درې ډلې شو او د دې مابین کې معتدله عقیده د مسلمانانو وه هغه دا وه چې عیسی علیه السلام د الله نیک بنده او د الله رسول و فإله معبود نو اسمع بهم وابصر خاوردون کے بئی بهم دئی وابصر اسمع سخاوردون کے بئی بهم دئی وابصر سخریدون کے بئی دئی یوم فاورز بانیاتون ناچرا شمنگ تعالی کنی ظالمون اليوم لیکن ظالمان نن ردی فی ظلال مبین پا گمراہی خکار کری اسمع بهم و ابصر دا دوار دا پیلی تعجب سی غیری نمانا مسنگا اکلا اسمع بهم سخوری دون کی بای دی و ابصر او سخری دون کی بای سمانا دی دا غوگون و سرگی با دیر خکار شروع کی خو کلا با کار شروع کی یوم یا توننا یعنی دنیا کی غوگون و سرگی کار نکی رانداو کار ندی وچی دی قیامت پورا زالنا مخی تراشی نو د دې د غوګونو سرګې وړې ښه کار شروع کی وان جرهم الله وی وی را و دې لرا یوم الحسرت دا ورې د سوزن اذ قضی الامر کله چې فیصله وشي د کارونو هم په غفلتن او دې وس په غفلت کړي په غفلتن د دنیا سچ دې وس په دنیا کې په غفلت کړي و هم لا یؤمنون او دې ایمان راوړي دیات کہ اللہ تخویب او زجر ذکر کئی وانذرهم یوم الحسرۃ تخویب دے او هم فی غفلت لا زجر دے او قیامت دور یو نوم ذکر کو یوم الحسرۃ دا سوزن اورس قیامت ته یوم الحسرۃ وی ولی وتوی دی وجه مخ کی بیان شوی دی شب دا اورد به خلق ډیر افسوزون کئی مختلف شین او سی افسوس کئی دا قران نسو خبری معلومی گی یو دا چې اسلام پسې ودی افسوس کوي څو ته هجر دویم کې ویلو دویم د نبی علیہ السلام تابعداری پسې افسوس کوي څو ته فوقان وشتم کې ویلې دریم په قران پسې افسوس کوي څو ته نام وشتم کې راځي سورم پہ ایمان پس افسوس کئی دا صورت انعام یو درشم کے راجی او بل پدی وجا چدئی بنے کا ملف سے مفسوس نہ کئی دار گناہوں تو مفسوس کئی یعنی ار سرے بال تفسوس نہ کئی دیندار میں مفسوس کئی او بی دین خلق میں مفسوس نہ کئی ولی دیندار اب دیب سے افسوس کئی چمنگ عبادتوں نے ڈیر کری ہوئے منگ محنت ڈیر کرے ہوئے زان ڈیر کڑا ولے ہوئے او بی دین خلق بدا افسوس کئی چمنگ گناہوں غلطی انجرانہ نہ ویش ہوئی نو آل تا ار سوک بچرے افسوس نہ کئی دا جنتیان را مفسوس کئی او داننگی کمچی بی دین خلقی اکول بچرے افسوس نہ کئی او اید قوز ویر امرو کلا چی پیسلہ وشی دکار پیسلہ دکار سی آل تا با مرچ را زفا کلیش مرگ با ختم کلیش اعلان باوشی دین روز تا مرگ نشتا اس کو جل دا امر دا مقصد دے دارنگی کلا جنتیان جنت تلار چی جہنمیان جہنم تلار چی داغی نروس تو با بے دی سکی پیسری بکی دا کئی دا افسوس بکی اننا نحنو نریس الارض یقین من پی مراس کی اخلو زمکا ومن علی عسو چی ابدی زمکا بانی ویلینا یور جون خاص من تبا دیرا گر زولشی ندین دا معلوم شو چې میراث صرف الله ته پاتې کیږي نو وارث صرف الله پاک دی بعضی نه پوی خلک وی الله نبی وارث زه په ځای دا لیکلی الله نبی وارث نو ګور الله او نبی دواړه وارثان دي وارث صرف الله پاک دی ځکه انا نحنو نرث الارض میراث صرف الله ته پاتې کیږي وذکر بالکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا او یاد کر کتاب کہ ابراہیم علیہ السلام یقیناً داو صدیقاً دیر رشتنی نبیاً پیغمبرا پر دیکھ عجز دا ابراہیم علیہ السلام ذکر کئی او دیکھم جواب کئی دا شبیر یہود و دا نسواراو یہود نسواراو مشکین طول ابراہیم علیہ السلام کا احساس گنی او دا رنگی غیتا زانم منصوب کئی دیر داسیو چرا ابراہیم علیہ السلام بندگی بے کولا نو اللہ دا عجز او احتیاج ذکر کئی تو زکریا علیہ السلام عبادت صرف یہود کلیو او دا عیسیٰ علیہ السلام او دا مریم بی عبادت صرف نسوارا کلیو لیکن دا ابراہیم علیہ السلام عبادت شو نو دے یہود و نسوارا و مشرکین و عرب طول بکاو طول بدا متصری پی امور گاڑا جو القرآن کی دا خبر بیزوانی لکلی چا دا زکریا علیہ السلام عبادت صرف یہود کلیو او دا مریم بی بی او دا عیسیٰ علیہ السلام عبادت صرف نسوارا اوکاو خود ابراہیم علیہ السلام عبادت دے دری وڑو ڈالو کلے مشرکین و یہود و نسوارا او ٹولو نو اللہ دا آغا واقع ذکر کئی او دا آغی حالات ذکر کئی او دا آغی پا بارا کیا صدیق ذکر کئی صدیق سمانا دیر زیاد رشتی نے یعنی دا آغا مزاج داو چاگا با ہمیشہ رشتی آوال دروغی چا تنجیویری او دویم صدیق دا مانا ہم کہی جی دا حق تصدیق بیڑیر کاو نصدیق دا مانا چی رشتیا بیڑیر ویل ہمیشہ رشتیا ویل چرتے دروغ ندی ویلی او یا دا مانا چی دا حق تصدیق بیڑیر کاو اید قال لی ابی یا بت لما تعبد ما لا اسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیا کلچویل آغا ایلی ابی پلار پلتا یا ابت پلار زمان لما تعبدو ولی بندگی کے مالا و چالا اسمعو ولی بندگی کے مانا سر دلیل دے چھتا بندگی کے مالا و چالا اسمعو چاہا سناولی ولا افسرو نسینی ولا یغنیان کا شیعن نو نشنیر کا ولیستان شیعن ہس تکلیپ پہ دیکھ عیسیٰ ابراہیم علیہ السلام طلب دا دلیل کئی دا پلارنا پلار تا وچتا سر غیر اللہ بندگی کوئی نبدی بانی سر دلیل موجود دے او دو معبودان باطل او دری نقصان نو بیانی چی گوره دا او ری دل نشی کوله لی دل نشی کوله پیدا نشی در کوله او چی دیو معبود دا حالاتی ناغه بس معبود جور چه ولی بندگی کوئی دریم دیتا اشاره دا چی زیو پا ار حال که دا پلان احترام کئی ځکه ابراهیم علیه السلام د خپل پلار سره ډېر په نرمه طریقه خبره کوي، دی وایي یا ابتی اے پلار زما، نو داسې په نرمه طریقه باندې ولو کو پلار یې سره کافر او مشرک هم دی، خو بیا هم ابراهیم علیه السلام د هغه خطاب ډېر د ادب په لهجه باندې کوي، نو مور او پلار اگر که کافر هم وي خو بیا هم د هغې د ادب خیال ساتي، د هغې د بېادبۍ نه بیا ځان ساتي. او یا ابتی اصل کې څه دی؟ هغه یا ابی دی، خو د یا ابی نه یا ابتی جوړ شوی دی. یا ابتی پلار زما، ان یقینا زه چې ما قد جاءنی، یقینا راغلی ما ته من العلم، د علم نه، ما هو لم یاتیک، چې نه دی راغلی تا ته، فاتبعنی، نو تابعداری وکړه زما، اهدیک، زه به وښیم تا ته صراطا سویا، لاره برابره. په دې کې دعوت ورکوي خپل تابعداری ته، مخکې یاد کې دعوت هو توحید ته، او دې کې دعوت دی خپل تابعداری ته. او بل علت د تابعداری هم ذکر کوي چې زما تابعداری وکړه، ولې وکړې؟ که قد جاءنی من العلم، ما ته الله علم راکړی، ما ته وحی کیږي. نو ګورې سړی پلار ته خبره کوي چې ته زما تابعداری وکړه، دا ظاهرا بې ادبي معلومیږي، خو ابراهیم علیه السلام مسله وجه ذکر کوي چې ما ته الله علم راکړی، دغه علم ستا سره نشته دی. او بل فتبعنی اهدک صراطا سویا، دې نه دا معلومه شوه چې صراط مستقیم یو مستاق د انبیا ولار ده. ابراهیم علیه السلام ورته وایي زما په طریقو روان شه، نو دا نیغه لار ده. نو نیغه لار هغه سره هغه د انبیا علیهم السلام لار ده. او دا مسله ته هم معلومه شوه چې بعلمه خلک به د علماو اقتداء تابعداري کوي، ځکه پلار یې بعلمه دی. نو ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې فاتبعنی. دارنګې دې نه دا معلومه شوه چې پلار د خپل زوی نه استفاده کولی شي، لکه پلار یو د زوی شاګردي وکړي نو دا کولی شي. ابراهیم علیه السلام ورته وایي فاتبعنی، یا ابتی پلار زما، لا تعبد الشیطان، بندګي مه کوه د شیطان، ان الشیطان، یقینا شیطان کان دی للرحمن، د پاره د مهربان ذات، عصیا نافرمانه. په دې کې منع کوي د اطاعت د شیطان نه. مخکې وایي زما تابعداري وکړه، اوس وایي د شیطان تابعداري مه کوه. او د هغې وجه هم ذکر کوي چې ان شیطان کان للرحمن عصیا، دا علت دی د دې مخکې د پاره. یا ابتی پلار زما، انی اخاف، یقینا زه یریږم، ایمسک، چې وبرسیږي تا ته عذاب، عذاب من الرحمن، د مهربان ذات نه. نو فتکون، ته به شې للشیطان، دپاره د شیطان ولیا، دوست. ابراهیم علیه السلام پلار ته څلور قسمه نصیحتونه وکړه، او د دې هر یو نصیحت په اول کې یا ابتی لفظ راوړي، دا دې لپاره چې پلار ځان ته مایل کړي او زما خبرې ته وکړي. او دا ادب چې معلوم شو چې د پلار احترام بکې ولو که کافر او مشرکی. اول آیات کې یا ابتی لم تعبدو، او بیا یا ابتی انی قد جاءنی، بیا یا ابتی لا تعبد الشیطان، بیا یا ابتی انی اخافو. نو ګوره څلور ځل د آیتونو کې څه راغلی؟ یا ابتی لفظ راغلی. دا د ډېر شفقت او مهربانۍ لفظ دی چې پلار ته بار بار دی یادوي. فقال ویل، فقال راغب انت، یا مخ ګرځوونکی ته، عن آلهتی، د خدایانو زمانه، یا ابراهیم، او ای ابراهیم، لا ان لم تنتهی، که چرې تمنه نه شوې د دې خبرونه، نو لا ارجمنک، خامخا په کاڼو به دې ولما، وهجرنی، او جدا شه زمانه، ملیا، ډېره زمانه. په دې کې ګورئ د پلار هغه تشدد یې ذکر کو. ابراهیم علیه السلام د پلار سره ډېره په نرمۍ خبره کوي، خو پلار یې د هغه باره کې ډېر تشدد کوي او سختې خبرې ورته کوي. او له ارجمنک دوه معنې کوي، یو له ارجمنک په کاڼو به دې ولمه، یو دا معنی کوي، او دویم معنی له ارجمنک رد بد به ته ویم، کنزل به ته وکړمه. قال ول ابراهیم علیه السلام، سلام علیک، سلام د جدایی دی په تا باندې، سلام علیک، دې ته سلام د بایکاټ وایي، سلام د جدایی دی په تا باندې، ساستا پیروز رجا بخن وارم لکستان پار ربی درخ پلنا انہو یقینن دا اللہ پاک خان دے بی پا ما بانی حفیین محربانا وآتا جلکم و جدا کی گمستا سنا وما دعا سنا تا دعنا اتاشرا بلی من دون اللہ ما سواد اللانا وادعو ربی و رب لما رخ پلنا آسا امید دے اللہ اکونا چی نیمز بدعای ربی پرا بلد رب زمابانی شقیاں بدبختا پدے کیا براعت ذکر کئی لمشرکان داغینا براعت کئی او ہجرت خبر کئی چیز بستاس و نسوکم ہجرت بنوکم ابراہیم علیہ السلام دے نروس شان تا ہجرت وکو او پدے ہجرت کی دا ساری رجلنہا سد نکاش شوو دارنگی دے مصر دا ظالم بادشاہ سے ملاو شویو او اغاو تا حجرہ رجلنہا امبر کلیو فلما تا ظلم مرکلا چی جدا شردین وما او دا غسن یابودو نچری بندی کولا من دون اللہ ما سواد اللہ نوحبنا لہو منگو باخرت ایساق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام وکلن او دا ہر یو جعلنا منگر زول او نبیا پیغمبر وَهَبْنَا لَهُمَا مِنْ بَخْلِ أَوْدَيْتَ مِنْ رَحْمَتِنَا دَرَحْمَتِ قُلْنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ مِنْ غَرْزَ وَلَوْدَيْتَ پَارَ لِسَانَ سِدْقِنْ جَبَرِشْتِنِي لِسَانَ سِدْقِنْ جَبَرِشْتِنِي یعنی سمانا نکنامی علیاً اوچاتا پر دیکھ ابراہیم علیہ السلام بانے اللہ خپل نعمتون ذکر کئی یہ دعایتون کی خبوری دیکھ لوی نعمت سرے سلور نعمتون ذکر کئی پر سلور نعمتونه کې او نعمت داره چې وهبنا لو اسحاق او یعقوب یعنی مقصد د الله د رضا لپاره د قوم نه براءت وکړو نه الله په ګوره دا احسانات وکړه چې کله سره د الله د رضا لپاره د الله دشمن نه براءت وکړي او هجرت یې کوي نو الله دا ښکشته عوضونه ورکوي کوم چې ابراهیم علیه السلام ته ورکړه یو دا چې الله قیمتي بچي ورکړه اسحاق او یعقوب علیه السلام او دویم دا چې دسی بچیو چې الله غیر پیغمبری ورکله دریم را غیر الله خصوصی رحمت وکړ او څلورم دا چې الله دایله نکنامی ډیر ورکړه لسان صدقین علیه نو ګور دا څلور نعمتونه په الله وکړل او دا ولی درم در زار پاره د سو کو برات او بایکاټ وکړو او هجرت وکړو نو چې څوک د الله در زار پاره هجرتونه کوي د الله دشمنان نه برات او بایکاټ کوي نہ اللہ پاک بانی دا نعمتوں نہ کئی کمی چھپ ابراہیم علیہ السلام بانی وکلل او بید ابراہیم علیہ السلام بارہ کی باری مفسرین نو لکلی چھ ابراہیم علیہ السلام کی اخشو خصوصی خبری وی چھ دا بل چاکی نوی یو دا چھئی نہ اللہ در ازار پار قوم پریخیو نہ داغی اواز اللہ دا ورکو چھ اللہ اسماعیل او اسحاق او یعقوب علیہ السلام دا چھ قیمتی اولاد ورکو دای ولی ورکلل دکا قوم پریخون یوازی شو نو دا اغا یوازی که دو جبیری اللہ داو گرزولا چی داش قیمتی اولاد اللہ ورکو دویم داش رفلان براعت وکو نو دا اغی یواز اللہ داو ورکو چی ابراہیم علیہ السلام تا اب المسلمین بیرے کی دا طول مسلمانان پلار اللہ وی ملت ابیکم ابراہیم تا بیداری وکی دا دین دا خپل پلار چی ابراہیم علیہ السلام دے نو ابراہیم علیہ السلام تصویر ہے کہ یہ اب المسلمین دا لقبل ورکر شو دا پا دی وجہ بانی چی دا اللہ دا رضا را پارے دا خپل پلان براعتو کو درین دا چی دا خپل بچے دا اللہ دا رضا را پارے قربانی کاو نا اللہ و لخعی وزور کو وپا دیناہو بی زفحین عظیم اللہ و لد جنت نگر راولے گا سنورم دا چی دا اللہ دا رضا را پارے وور تاو دانگل نا اللہ پی غاور او یخ و گرزاو وور پی اللہ یخ کو سلامتی والای قلنا یا نارو کونی بردن و سلامان الابراہیم پی نظم دا چی دی امت سے احسان کلیو دی امت دا پار دعا کلیو چی ربنا وبس فیهم رسولا منهم نا دی عواز داو چی دی امت اللہ امر کلی چی پاوانی درودو نوی ہمیشہ دا پار پا درود شریف کی ابراہیم علیہ السلام یادی کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم یا کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم دا وجہ دارا چی دی امت تے نو دیده پار دعاگانی غوختی وی نو اللہ دی امت طرف ندا عوض ورکو چه دا امت یعنی همیشه پا درود کی یادی شپاگم کار دی ابراهیم علیہ السلام داو چه اللہ دا طول مخلوق سید اللہ دا رضا پار دشمنی وکلا پا انم عدو لی الا رب العالمین تمام مخلوق سید اللہ دا رضا پار دشمنی کری وی نو اللہ دا دیر خواهی عوض ورکو اغسو اللہ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اللہ تی خلیل الرحمن جوڑ کو بدا وجبانی اوم دا چلا بارک راضی و ابراہیم الذی وفا ابراہیم علیہ السلام دا اللہ پو حکمونو وفاداری کرے و نو اللہ دا غد قدمون غازے مبارک و گرزاو اللہ اتخذ من مقام ابراہیم مصلی بیت اللہ شریف خواهدش کم مقام ابراهیم دینو آل تحاجیان زیاد برکات موز کئی داد دیعی وزو چیغد اللہ فکونو بانی وفاداری کلیو وذکر فی الکتاب موسیٰ انہو کان مخلصا وکان رسول النبی او یاد که کتاب کی موسیٰ علیہ السلام یقینا داو مخلصا ورکلشوی وکان و دی رسولا رسول نبی پیغمبر پدے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام حالات ذکر کئی مخ کے ندرین بیاو حالات تفصیلا ذکر شو زکریا علیہ السلام حالات ذکر شو بے دا عیسیٰ علیہ السلام حالات ذکر شو اور ابراہیم علیہ السلام حالات ذکر شو نوز نور انبیاء ذکر کئی لاغی حالات اجمالا ذکر کئی موسیٰ علیہ السلام حالات اجمالا ذکر کئی بید اسماعیل علیہ السلام و بید ادریس علیہ السلام او دا دی حالات ہم دیر پا دا ذکر کئی چھو گو رئی دا کم صفات چیو نو دا دا طول صفات دلالت کئی دا پا عجز او احتیاج او دا دا پا عبدیت بانی ونا دینا وغایو کمانگتا من جانبی توری طرف دا غطورنا ال ایمنی رخی طرفنا دا تور غر چکم خیر طرف ہو یا دا دا چرے خیر طرف جوڑی دا وقربناه من نجی کریو دلرا نجیان جرگه کون که چه دبا دا اللہ سرا جرگه کولی بغیر دا واسطی دا ملائکو نا او من جانب تور الائمانی اغا طرف دا تور الائمانی چه خیر طرف پر دی تور غر و غر توجیه دارا چه علیمانی منی دا مناوشی خیر طرف دا موسیٰ علیہ السلام لکه ده غر ده پار یمین و شمال نی که او چپ ده غر ده پار نی ده انسان ده پار یمین و شمالی یعنی موسیٰ علیہ السلام چه کل ده مدین نواپسی کولا نو آغا وقت که پنار بانی ده غر را لیو ده غر ده موسیٰ علیہ السلام خی طرف تاو نو زکا الائمانی وی و هم نا لهو منگ بخلیو ده تمین رحمتینا ده رحمت پلنا اخا ورور ده هارون هارون علیہ السلام نبی پیغمبر هارون علیہ السلام دا پارا دعا وکلا نو دا دعا برکت داو چا هارون علیہ السلام تا اللہ پیغمبری ورکلا او دا لوی سپارش شو باش سلپ و قول دے چی دومر لوی سپارش شا دی چا را پارا ندے کلے چی که موسیٰ علیہ السلام دا هارون علیہ السلام دا پارا کلے نو دے سپارش شای کلے چا اللہ پیغمبری ولا ورکا او وقت اللہ پیغمبری ورکلا دا موسیٰ علیہ السلام دا سپارش پا وجبانی وذکر فی الکتاب یاد کر کتاب کی کتاب کی یاد کر نصیحت بطور اسماعیل اسماعیل علیہ السلام انہو کان صادق الوعد یقینا داود رشتنی وعدی والا وکان رسول النبی او ود رسول او نبی وکان یا مر و ود چی حکم بیکاو اہل و حق قلتا بسولاتی دمانز و الزکات و دزکات وکان عند ربیه او دے پنی جرخ پلبانی مرزوین ورک لے شوے پدے کی اسماعیل علیہ السلام حالاتی جی کر رکھلا او داری حالات ہم بلے بیانی لیکن مشرکینو بردعی بات ہم کھاو کعبہ کی ردہ تصویرون ایخیو او لاس کیوں لغشی ورکریو اللہ داو صفات بیان کھلا چھ دام سو بندو دا بندگی صفات پا کیو دے الہ و معبود نو او دا دے خاص صفات ذکر کو خاص صفات سو صادق الوعد دے رشتین وعدے والاو وعدہ کے لیر دیر اپادارو نقدر وفادار یو لوی دغه دلیل چې ابراهیم علیه السلام سی وعده کړی و چې زه ذبحې ته تیار یم او به یقیني ذبحې ته دی تیار وم، نو دغه یې لویه وفاداري ور ده. دارنګې د باره کې راځي، یو سړي ته اوسې وعده کړې وه چې پلانې ځای کې ملاویږو. اسماعیل علیه السلام هغې ته ډېر وخت انتظار وکړو. بعضې علما وایي روغه ورځ انتظار یې کړی، یعنی یو شواروز شپه ورځ، او بعضې وایي چې درې ورځ انتظار یې ورته په هغه ځای باندې کړی و. دارنګې واقع د نبي علیه السلام باره کې هم راځي. نبی علیه السلام د نبوت نه مخکې یو سړی واقع بیانوي چې ما په نبی علیه السلام سودا کړې وه، او ما ورته وویل چې فلاني ځای کې به ملاویږو. زما نه خبره یېره شوه، درې ورځې پس خبره را په یاده شوه چې کله رالم نبی علیه السلام په هغه ځای کې ناست و، او ما ورته وویل چې تا خو ما ته پوره تکلیف راکړه، درې ورځې کېږي تا ته انتظار کوم. ګوره نبی علیه السلام کې د وعدو داسې وفاداري، درې ورځې په یو یو ځای باندې یو یو کس ته انتظار کول، دا ډېره ګرانه خبره ده. دا واقع د اسماعیل علیه السلام باره کې هم راځي، دارنګې د نبی علیه السلام باره کې هم راځي. قرطبي دا واقعیت را نقل کړی دی. وکانه یا مرود شمر بیکه فلان تر مانځه او د زکات او ودی په نیز د رب باندې مرجین خوښ کړی شوی، د الله په نیز ډېر غوره و. وذکر فی الکتاب، یاد کر کتاب کې د نصیحت دپاره، ادریس علیه السلام انه کان صدیقا یقینا دی او ډیر رښتینی او نبیا پیغمبرو. دې کې د ادریس علیه السلام حالا ذکر کوي چې ګوره دیم الله ته سو محتاج و، د الله اوچته مرتبه ورکړې وه، وروسته وایي ورفعناه مکانا عالیا، اوچتې مرتبې خاوند دی خو اله او معبود نه و. ورفعنا پورته کړی موږ د لره مکانا عالیا، هغه مرتبې اوچتې ته الله ډېر اوچته مرتبه ورکړې. اوچته مرتبه څه وه؟ نبوت الله ورکړې وه، پیغمبري الله ورکړې وه، او پیغمبري چې دا ډېر اوچته مرتبه وي. اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین من ذریه آدم، الله دا کسان دي چې نعم کړی الله تعالی په دوی باندې، من النبیین پیغمبراننا، من ذریه آدم د اولاد د آدم علیه السلام نه، وممن او دغه چانه حملنا چې موږ بار کړي سوار کړي موسی د نوح علیه السلام نه، ومن ذریه ابراهیم او د اولاد د ابراهیم او اسرائیل او د یعقوب علیهم السلام نه، وممن او دغه چانه هدینا چې موږ ورته هدایت کړی واجتبینا موږ غوره کړي و، اذا تلّا کنه به چې ولوستلی شو علیهم په دې باندې آیات الرحمن ایتونه د مهربان ذات، نو خرو دی به پرېوتل سجدا سجده کوونکي، و بوکیان او جړا کوونکي. دیات کې دعوه د سوره ذکر شوه. د سوره دعوه شوه غایجي ثوابدیت د نیکانو. د دې پورې د شپږ انبیاو واقعات بیان شو. اوس دغه ټول انبیاو حالات اجمالا ذکر کوي چې دوی الله ته څه محتاج وو په شپږ طریقو باندې. شپږ طریقو باندې د هغې ذکر کوي چې انعم الله، الله پې انعام کړی وو، اولاد انعام کې الله ته محتاج وو. بل من ذریه آدم څه معنی؟ دوی اولاد وو. دریم هدیناهم، دوی ته هدایت الله کړی وو. واجتبینا، اجتبای الله کړې وه. او بل وی وی اذا تتلا، چې آیتونه به ورته لوستلی کېدل نو دوی به الله ته سجده پرېوتل او د الله دیر نه به جړاګانې کولې. نو ګوره دا د انبیاء علیهم السلام حالات یې ذکر کړل چې دا انبیاء علیهم السلام ګوره دې ټولو حالاتو کې الله ته محتاج دي. انعم الله، په انعام کې الله ته محتاج دي. حملنا معنوه، هدینا واجتبینا، ګوره دې ټولو کې نسبت الله ته شوی دی، یعنی دې ټولو کارونو کې دوی الله ته محتاج وو. بل من ذریته اولاد وو، او بل الله ته به سجدې کولې، د الله دیر نه به جړاګانې کولې. نو دا عجز انبیاء علیهم السلام یې ذکر کو. بیا دې آیات کې د څلورو انبیاو نمونه ذکر کړل. ټول انبیا ذکر کوي من النبیین، خود سلوران بیا نمونه ذکر کئی یہ کرار پیغمبران و پلارانو آدم علیہ السلام چودا اولن پلارو او نوح علیہ السلام چو دویم پلارو او ابراہیم و یعقوب علیہ السلام دا انبیاء و پلارانو نو دا سلور وڑ خاص کئی ولی خاص کئی ذکر دی پلارانو پا دی وجہ دا سلور خاص کئی بند دین دا معلوم شوا چھ گوری کلا دا قرآن کریم تلاوت کی نو پا دا وقت کی دا جڑا کیفیت پیدا کی دل دا دا انبیاء علیہ السلام صفتو و بوکی اللہ پزرارے او بل تلاوت سرا سلے تلاوت واوری قرآن ایتون واوری نو مستحب طریقہ دام دا سلے اللہ تفسیدہ بانی پریوزی لکہ دلتا دا انبیاء حالات چھ بیانی نو اللہ دا انبیاء صفت داو چھ کلب ایتون واوری دل نو دیب اللہ تفسیدہ بانی پریوتل نو دا قرآن کریم دا تلاوت سرا سجدے کول او جڑاگانی کول دا انبیاء علیہ السلام صفت دے یا نور اسمانی کتابونو او وقت کی نور اسمانی کتابونو او دے زمانہ کی سرے قرآن کریم دے روایت کی راج عمرن ہو یو زل سورت مریم نستا دیا تا چلور سیدا نو سجدہ بانی پریوت بیویل حاض سجود پا این البکا دا خو سجدہ را جڑا شرطا را نو سمانا یعنی دلتا دوالا صفات دا نکانو ذکر شو یو اللہ تا سجدے کول بل جڑاگانی کول یا دارنگی نبی علیہ السلام امر کئی چی اتلو القرآن وابکو حدیث کی رازی قرآن لولی اللہ تا جڑا کوئی پا علم تبکو پا تباکو کو جڑا ندرتلا نو دا قرآن کریم دا تلاوت سر زان جڑاونے کئی دام حدیث کی رازی دارنگی روات کی دام رازی صالح المری و نیک سرے رے عابد سرے رے اوی مایزل خوب بلی دا نبی علیہ السلام تمی قرآن ولس پا خوب کی وی نبی علیہ السلام راتے ہوئے یا سوال حاجی القراء پا این البکا دا خود قرآن کریم تلاوت دے خو جڑا چرتا رہا نسمانا انی علا صفت دارے چی دا قرآن کریم دا تلاوت سر جڑا ام کولیشی دا مضمون مپسیرن دے بانی راخست دے او دا دی آیات چی کم مضمون دے نو دا نور آیتونی کم زیر پا زیر آجی لکہ دان دا انبیاء علیہ السلام صفت دے نو سورت بن اسرائیل کی ترشیو چی دا دا نور نیکان صفت ہم دے ان اللذین اوتو العلم من قبلہ اذا یتلا علیہم یخیرون الاسقان سجدن او بدے کہ رائے ویخیرون الاسقان یبکون ویزیدون خشوعا سورت بن اسرائیل کی دا دوائیتو نرازی نو آلتے دا علماء صفت دا ذکر کلے رے سجدے کول او جڑا کول آلتے دا علماء صفت کی دا خبر ذکر کلے رہا یا سورۃ مائدہ کی ترشی و اذا سمعوا ما انزل الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق قلت عام خلق صفات کی خبر ذکر کرے و بے خاص کر پن سوالو کی چکم نکالو داوی پر صفات کی خبر ذکر کرے و فخلف من بعدهم خلف نظروا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا اللہ فخلف پسران من بعدهم رسل نکاننا ندین بیاو نرست خلف ناکار اولاد ابواب صلاة چی بربادی کمون لرا و تبع شہوات و تابداری اکلاب خواد خواہشاتو یا روان شو خواہشاتو سی پا سو پا یلقونا پا زرد چی دی بیو زیشی غیان دا سزا دا سرکشی سرا پا دیکھ لیتا اشار را چی دان بیا لیم السلام یا نور نیکان داغین روس تو ناکار خلق را لے او غیدہ اللہ تعالیٰ کا دین برباد کو او داغی صفات بیانی دا ناکار اولاد یو صفات دا ناکار اولاد دا لے چی اضواعو صلات اللہ منزی برباد کو دا منز برباد اول سری پر دے جبانی معارف القرآن کی بحث کر لے تفصیل کر لے وچی اصلاح بی وقت منز کئی دار منز برباد اول لی یا موز کئی و بغیر دا جمع نیکی نو دام دا موز برباد اولی او بی پیغا واقع ذکر کلی چو مرن ہو پل گورنرانو تا دا ہدایت جاری کلیو چو انا ہم امریکو عندی الصلات فمن زویہا فہوال ما سواہا ازیعو دیر مهم شیغا موز دے چاچی موز برباد کن اور طول دن بے برباد ای نو معرف القرآن کی دا خبر کرے چھو صلی منزو کی بغیر دا جمع نیو کی نو دام دا منزو برباد ولی لکا دیر خلق دا سی چھر جمع احتمام نکی دا جمع خیال نسائی منز کئی خو بغیر دا جمع نیو کئی لکا دیر خلق دا جماعت یا دوانگی تکبیر اللہ خیال نسائی یعنی منزو احتمام نکی بل دام تی معلوم شوا چه ده ناکار اولاد نخداره چه غم منزو که او ده جمع نبغیره و کی ده سری اولاد ده منز کهی خو پا جمع سینه کهی او بغیر ده جمع نه کهی نو ده ناکار اولاد ده لاو تسوی خلپون ناکار اولاد ده توی ده من علماء و یو سری من نکهی که ده من نمنکیری نو ده خو بل اتفاق کافر ده ده سری با خجره کی گی با که تو بین ایستره د مون د انکار کول دا بل اتفاق کو پر دے او چو سره د منزل منکر نئی او سین راستی دا ویلا مون سی قضا شی نو دے کا پیر کی یو کنه کا پیر کی گی یاره د قاتل شتاو کنه شته دے مباز علماء او رای دار چې دے کا پیر کی گی او دی بانی مرتد دے کتبه بینی سره دا بوجل کی گی اکدار محمد ابن حنبل رحم الله رای دا دادی د جنن هو عبداللہ نے مبارک اسحاق ابن راہوے او دانگی دا باز نور علماء نے دان نقل لی چہ سلیمون قصدن پریری دا کافر و مرتد دے کتبی بھی نیست سلا نو دا با وجلے کی گی با دیم قولدار سلیمون نکی دینا راستی دا وجلا نو دا سلی کافر ندے ہو وجلے کی گی با حدن دا در پار حد دے چلے اب دی طریقہ بانی وجلے کی گی دیر علماء امام مالک رحمہ اللہ رائے دارا او دی سری مثال دسے کرے او سری زنا وشی او شادی شدائی نواب وجلے کی گی نو دانگی چاہ یو منس پری خودا دا ناراستای دا وجنا دابا وجلے کی گی دار امام مالک رحمہ اللہ رائے دار دانگی امام نویوی دار اکثر سلپ و خلپ رائے دار امام مالک امام شافعی رحمہ اللہ یا نور امام اندرین نقل کی او بل قول دے کی امام بہنی پر رحمہ اللہ سفیان ثوری یا بعض نور امامان دی چاو دا سرے کافر کی گنا او قتل نشته خو البته دلب تعزیران سزا ور کولے کی او جیل تب غور زولے کی بچو سرے مز فریدی دنا راستے دی وجلا امام ابو حنیفہ سفیان ثوری یا بعض نور امامان رحمهم اللہ او چی کافرم نرے و قتل کی گی بامن خو البتہ سزا با ورکولے کی گی داغی دار آئی دا نو برحال بعض امامانو دے کہ لیرہ سختی کرے چی او سلی مون سلی قصدن پریری نو دے بانی کافر کی گی او دا سلی با وجلے کی گی و بعضی وی کافر نرے خو وجلے کی گی با او بعضی وی کافر نرے وجلے منشتا خو سزا اشترے نو گوری ازوا و صلات اللہ پر ذکر کو او دا ناکار اولاد علامه دا ذکر کلا چیغ اولاد دیر ناکار دا چیغ منز برباد کی منزو که او پا جمع سره نکی یا منز که او منز پا اتمنان سره نی رکو سیده که اتمنان نی حدیث که رای دا سره چی کل مل شید دا مرگ باید غیر دین امرگی دا انسان بی دین ره غیر دین ره چیغ منز که خو مانزه که رکو سیده پدے کے اطمینان نہیں پارا میں کئی الا من تا مگر سوچ ہے تو بہ باسی و عمل ایمان راوڑ و عمل سوال انا مری کو نیک نو فولا ایک بدا کسان یو سری منز برباد کو خواہش پرستی وکلا دا این رو سے تو بہ وشتلا نہ لای فولا ک بدا کسان یدخلون الجنت ادی بداخلی کی جنت او زنا بونک لے شودی بانری یوشی جنات عدن جنتون دا میشه و سیدونو دی اللتی اغوا در رحمانو چواده کریمی ربان ذات عباده و دو بندگانو خلو سر بیل غیبی بی دلی دونا جنتی دی دلی نره اینو یقینن شان داره کان وعده دا وعده دا اللہ تعالی مأتین راتون کی مأتین اسم مفول سی غلال ایتیان و پا مانا دا اسم فائل بانی دا نماتین ما نراتون کی یا ماتین اسم اپول پا خبال ما نارے ماتین ما نارے تراتک کولیش لا اسمع النبوري في هذا كي لغوان بفعلي خبري إلا سلاما مگر أوري بسلا لكن أوري بسلامنا ولهم وضيلا رزق ومرزق لديل فيها فري جنت كي بغرطا مرشيا سباو بيگا يعني بفعلي خبري با دي جنت كي ناوري علماء وضي كريتا إشارة لها چه دنیا كي بفعلي مجلسون نزان ساتل زوريري لكه جنتيانو سيپان داري چداری مجلسونه که به پیری خبر نه وای او دایلا دې کړي چې سبب بیگا سبب بیگا سمانه یعنی دنیا کې چې کوم د سبای واقع او د بیگای وقتی نو البته سبب بیگا به جنت کې نشته ځکه البته تیار نشته شپه نشته لري البته به همیشه رنای البته تیار نه شپه نه همیشه رنای جنت کې نو سبب بیگا مقصد داري چې دنیا کې کوم اندازه او مقدار د سبای او بیګای پاتین کې بدایله خلاص کا کور کولای کیږي باجو لمبا ودا عرب چې له سبب بیګا کنه دوام نه ګرځي نو بوکره سمشی سمانه همیشه لپاره دا کنه د دوام نه د همیشوالی نه ده تیر کال جنت التی الله ودا جنت غل نور سوچ میراث کې ورکو مونږ مې نه باندې بندگان خپلتا من عبادنا ده بندگان خفلنا من آغشاتا كان تقياً چغي پريزگارا وما نتنزل إلا بأمر ربك دلت تقدير ده چه ملائك واي وما نتنزلو من نراكو زيگو یا من نشراكو زيدره إلا بأمر ربك مگر فوقم درستاباني له خاصا الله لرما حغسر بين عيدنا للاق اختیار كده ما بين ايدينا اغسط شيء مخيز من ندي وما خلفنا وقت شروس من ندي وما بين ازل ذلك ما بين ندي كي وما كان ربك نسيون لرب سائرونك وذا دعاتون ذكر كي دي دعاتون كي دي سنة دوية ميسرة ندي سفوري اول ايسا ختم رشوا فلك عجز انبياء عليهم السلام ذكر شو لأي واقعات بيان شو بيتا پانزوس كي در طول انبياء عجز اجمالا ذكر شو وما نتنزل و زدوائتون که ادوی میسره او دیکی عجز ملائکو ذکر کئی چه ملائکم اللہ تا محتاج ری دکه ملائک پر طول حالاتو که اللہ تا محتاج ری تر دی چیز مکی تا پر اکو زدو که من اللہ تا محتاج ری در اللہ دی جازین بغیر زمکی تا نشی را کو زید ری او دیات پشان نزول که ذکر کئی یو زن نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جبرئیل امین د پوس کله او چې ما یمنعک ان تزورنا اکثر مما تزورنا وته زمون ملاقات د ډېر ورو نه راشي چې جبرئیل امین ته وویل نو او ته چې ما نه تنزل الا بامر ربک مونږ د الله د اذن نه بغیر نشو را کوزیدلې یعنی مونږ چې کله راځو نو د الله په اذن باندې راځو او له ما بین ایدینا او ما خلفنا الله لا وسیله چې زمنګ مخ ته دی زمنګ له روس دی سمانه ټول طرفونه دا د الله لپاره دی کوم یو ځای ته یو مکان نه بل مکان ته انتقال کو نو د الله په اذن باندې کو نو ما بین ایدینا او ما خلفنا کې ډیر توجیهات کوي خو یو توجیه دا کوي چې دین مراد طرفونه دی زمنګ مخ طرف زمنګ شا طرف نو سمانه که هر مکان ته هر جهات ته موږ انتقال کو د الله په اذن یې کو رب السماوات رب الاسمان له ولاد له زما کې ما بين ما چې ما بين دې دواړو کې دي فاعبد هو اصبر لعبادته دا اوس تفریق کوي په دې واقعات باندې چر کلن بیا له مسلم عاجز دي او ملائکه معجز دي نو فاعبد هو یو الله بندي یو کوي او اصبر کلک شنه عبادته په عبادت دا باندې هل تعلمو له آیت پی جنی اللہ للا سمیین همنامی سمیین همنامی سمیین همسیپتی یا شیخ عبدالجبار سے مانا دی کری اندیوال دار محاوری مانا دا پی جنی اللہ للا اندیوال دا اللہ همنامی او دا اللہ تعالی همسیپتی نشتا لکه مثال دا اللہ نوم دا بل چار پار نشتا دا یو عجیبه کار دی چې ګورئ مشرکینو خپلو بوتانو له الله نوم نه دی ایښی نور نومونه یې ولیښی دي خو الله نوم یې ولنه دی ایښی نو دا اللہ نم در بل چل پارا نشتا حال تعلمو لہو سمیہ دا اللہ ہم نام نشتا دا ننگی حال تعلمو لہو سمیہ دا اللہ ہم صفت نشتا یعنی دا اللہ چکم صفات دی ناکی دا اللہ مثل او شبیح نشتا دی دا اللہ دیت صفات دی فاکی دا اللہ مثل او شبیح نشتا او پابتو وست وبر لعبادتی ہی دا وست وبر دا دیر پاروی چو عبادت گران کار دے آسان کار نہ دے لکہ دنیا روزگار دیر خلق پر شوق بانے کئی خو عبادت پر شوق نہ کئی نو دا سواری دا مشقت و محنت غواری وست وبر لعبادتی مقصد دارے چو زان پا مشقت سرا و تکلف سرا دا اللہ بندگی بانے کلاکا دا اللہ بندگی چی کئی نو پا زان بوسا مشقت او تکلیف تیرے نو زکا وست وبر لپزوئی لکہ روجو نیسی روجو نیول گران کار دے و پا زان با تکلیف و مشقت تیرے نو روجو بنیسی یا یو سرے تحجود و ترا پاسی نو دا گران کار دے خو زان مشقت او تکلیف با تیرے اولا پا زان مشقت او تکلیف منی نو دا کارون آسان دی که مشقت او تکلیف سرے بزان نمالی نو بیدا کارون طول گران دی لکہ سرے دا قرآن درس کئی پا بندی چکے نو پا بندی خامقا تکلیف و مشقت غواری کہ سرے مشقت و تکلیف بزان نہ تیر رہی مسنی وہ چھٹی ہوگی یور راضی اور اندر آج درستہ یا پیور بانی وہ گھنٹہ دو گھنٹے مخ کے راشی بلا اور درست و راضی بزان مشقت و تکلیف نہ تیر رہی نہ دے التظام و پابندی نہ شکو رہی نہ ہر عبادت سی پاک بول پزان بان مشقت و تکلیف منی نہ داغی نہ روس عبادت چرے آسانی یا مسن سرے سبق تکرار رہی نہ سبق تکرار پہ دیکھیں لے تو ضرورت دے سرے پزان مشقت او تکلیف تیر کی نو دا وست فبر تک ازکا وی اس پی بار دیتا وی چا سرے عبادت کئی خود عبادت سر شکم اگا مشقتو نری تکلیفو نری اگا مصبرداش کئی نو دا وست فبر تک دیل پار اضافہ کو ہر عمل ہر عبادت شکے نو دا غیر بمخ کی پزان مشقت منی تعریب گری کے نو تعریب گری کے خام خاص سپر رازی غریبی او فقرم پکی راجی لوگ اتندم پکی راجی پیادا مزرم پکی راجی وقتی چلے پاسیدل او وقتی در سن تا حاضریدل دا طول مشقتونا اسا تلیلی دی نزکر آوست مبیر نفذی راور ویقول انسان او انسان دا دینا مراد کافیر انسان دی آئیدہ مامی تاکرا چمر شمدل سوپا اخرج وزر جبر ویسر شما حیان جوندے دے جانا سورت دریم ایسا و شروع شوا دریم ایسا کی منگو دریم زامین بیانے گی زجرو نری تخویفو نری و بشارتو نری دے نرو سرا دری قسم خبر بیانے گی لکدا و زجر دے و یقول نسان اولا یشکل نسان دا بے زجر دے آیا نیاد انسانا نا خلقنا و چیقینا منگ پیدا کلے در من قبل مخ کی ولم یکو شیعن او نو دا سشے مخ قیات کی انکار ذکر شو دا قیامت نا نو دیات کی دلیل ذکر کئی پہ قیامت باری دلیل سنگ ذکر کئی اللہ وی انہا خلق لہم من قابلو تم مخ کی نوی اللہ دا نش نشتک لی نو دا غصر دا قیامت پر دا مشیرہ پورتا کولی او دا دیر عجبہ دلیل لی بعدی مپسیرین ری کری حدائق الروح او روح البیان دوی کدا طول خلق راجع مشی خدا سے مختصر دلیل پہ اس بات قیامت نشی پیش کولے دے لن دلیل لے چا انا خلقناہو من قبل ولم یکو شیعا اللہ اخفت زان تا پی کرو کستا وجود نو تا نشوی دا نشنا اللہ شتک لے دا سے دی قیامت پر بیم اللہ شتک کولے شی اللہ لی راپورتا کولے شی فورد بیکرن نحشورنہم والشیاطین اللہ وی قسم میری پر افسر بانی لنحشورنہم چی خامخا من برا جمکو دی لرا و شیاطین او شیطانان ثم لنحورنهم بیا خامخا حاضر بکدی حول جهنم چاپیر جهنم نا جسیان پزنگرانو بانی پراتا جسیان پر مخیر زنگونان بانی چدی پراتای پدی آت کی قسم کئی پا اس بات دا قیامت بانی دا خبر مخی تیر شو و دو دریزل چه سلور سورتونو کی اللہ قسم کئی پا اس بات دا قیامت بانی یو مخ کی صورت یونس کی داغ سے قسم تیر شو بلدار دے فورب بے کا اور دریم صورت سبا کی سلورم صورت تغابون کی سلور چې الله قسم کوي په اسباد د قیامت د الله خبر خواشم یقیني ده بغیر د قسم نه خو الله تأکیدن په قسم عام کوي دا جدا خبر ده چې د الله دشمنان ای کافران د الله خبر چې الله په قسم کړی عوام نه مني کنه د الله خبر قسم ته هیڅ ضرورت نه ای د الله اره خبر ده د الله د رسول اره خبر بغیر د قسم نه یقیني ده او حتمی ده ای کی څه زری شک نه ای خود دے باوجود اللہ اسا قسم ہم کئی ثم لنا جاننا بے خامخا ربو باشمن من کل شیعتین دا آری ڈرنا آئیوم چکم یو ددین اشاد دور دے ساق دے اللہ الرحمنی پا مہربان ذات بانعتین پا سر کشی کی دے مقصد دار اللہ چکل جہنم تا نباسو ندے جہنم پا نشتو کی دا طریقہ دا چکم یو دے سر کشی نہ با تیرا جدا کو با تیرا مخ کی کو بابا مخ کی جہنم تن نباش ٹول جہنمیان با جہنم تجی خو ترتیب وار بئی یو دم بنے داخیری گی اللہ بدی تگور شی کم یو غٹ مجرم دے کم یو غٹ کافر دے اغبا مخ کی جہنم تن نباسی پا ترتیب ترتیب بانی بلان نباسی ثم لنحنو بے خام خامنگا عالمو خوب یو بالذین پاک آسان بانی ہم اولا چیغر دیر لائق دی بیہا پا دی جہنم بانی بیہا دی جہنم تا سویلین دن نواتلو سویلین دن نواتلو کم یو دیر مستحق دی اللہ پاک دا خلق دیر خپی جیدی اور دا پا ملیاردون ملیاردون مخلوق بائی خوالناو کی خلق پی جیدی چی دا اول نمبر داخل اول غواری دا دویم او دریم نمبر کی دا سلورم پینزم نمبر کی بلکہ جہنم اور بیم پی جیدی کہ جہنم اور جواندے اوری ہم خلق پی جیدی جہنم ور چھ سڑے سوزی پا خپل اندازہ بے سوزی پول بے یو شانی نسوزی چھ سوک ور جوی بلکہ مجرم تا بگوری زنی مجرم با دخپو پوری و سوزی زنی دا زنگرانو پوری زنی دا دے گیڑے پوری زنی با ٹول جہنم کی چھلے پرشوی ٹول ودار تا پور کرا بنی زنی با دور پا کویانو کی دور صندوقونو کرا بندی داول جہنم با دا خلق پی جنی دا سی مور و پلار بچے دونا نپی جنی سونا جہنم بلا خلق پی جنی لگا جہنم ور آگا جوندے وری دنیا ریبشن مر ور ندے جہنم دور سترگی مشتدے غری دلم کئی اوری دلم کئی غیل غسام ور جی آگا ور دنیا دور ندیر زیاد بدل لے نالاوی دا مجرمان بمانگ پی جنو چی کم یو داول داخل دو مستاق دے کم پا دوی مدری مدرجہ کی اللہ بے درجو تا گوری وَإِن مِّنكُم مَّن يَشْتَرِي سَاسُنَا يَوْكَس إِلَّا وَارِدُهَا مَغَر وَرْتُن كِ بَيْدِ جَهَنَّم تَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ دَسْتَ رَبَّانِي حَتْمًا مَّقْضِيًّا ضروري فیصلہ کری شوی حَتْمًا ضروري مَّقْضِيًّا فیصلہ کری شوی ندی مقصد دارے چلاوی ہر یہ انسان با جہنم تو ورزی کہ مسلمان نے کوئی کافر دے رب ٹول جہنم تو ورزی مسلمان بانی بور اللہ یخ کی پاو بانی با سر نہ کی ضرر بہت نہ رسائی او کافر اغا کے سوج یغ بانی با سر کی دیات کے ڈیر توجیہات علماء کی خو دغا یو توجیہ دار وین منکم الا واردھا معنی دار چہ ہر سے بہ جہنم تا ور داخلی کی واردھا دا معنی داخلی کی بہت خو بے تو مومن بانی با اثر نہ کئی او کافر بانی با اثر کئی واردھا معنی داخلی دن کے اور ننوتن کے جہنم تھا بعض وی لا واردھا مگر تھیری دن کے بئی تو جہنم بانی ہر انسان بل جہنم دو پاس ہے پوری سرات بانی تھیری گی واردھا سمانا تھیری دن کے پدے بانی دا دوڑ قسمہ دا وشتہ دو دوڑو توجیحات و دلائل امشتہ دے اولا توجیح چار سرے با جہنم تا داخلی گی دے بارا کم حدیث راجی جابر رحمہ اللہ علیہ وسلم غوگون لگوتی والوڑی اوی وزما دا غوگون دی کارنشی چکو ما دا نبی علیہ السلام دا خبر نیوری دلی چی غیر ویل چی الورود و الدخول لورود مرا سرے داخلی دلی او بے نبی علیہ السلام ویل چی ہر سرے با جہنم تا داخلی کنے کاملی که بدامالی خو مومن بانی با وور یخشی سلامتی والا باشی لکه ابراهیم علیه السلام بانی وور یخشی و سلامتی والا او بعض بدا سی چې دای پور تک با جهنم اور اوازونه میو کی مؤمنان ابو چې زما دا گرمی چې ختمه کړه حرارت زما ختم کو نو آر یو سی بارہ کی حدیثونه شته چې آر سره با جهنم ته چره ور داخلي گی ته دین ابو هرره جان هو یو زل بستری تراله وی جوړل یا لیت امی لم تلدنی ویل ارمان دار چې زمور نه وځي کولې دا به بی بی واده می سره پونم باندې او ته چې باندې خلنا ډیر نعمتونه کړی ولې دا خبره کې الله ته ایمان نصیب کړ اسلام دی راوړ اول سیدا فالله پاک مونږ ته دا خبره کړی چې ان لواردون النار مونږ به جهنم ته ورځو خدا خبره خو نه ده کړی چې مونږ بیرته راوځو نو زمونږ ورته داخلېدل جهنم ته یقیني دی خو راوتل زمونږ دا یقیني نه دی دا خبره ابو هرره رضی الله عنه کړې وه نو ګوره دا واقع هم درې دلیل دی چې واردها کې دا ورود په معنا د چا سره دی د دخول سره دی آس سره به جهنم ته چیرې داخلیږي دانګ ابو میسره رحمه الله هغه یو واقع هم دغسې راځي هغه یو ځل کور ناستو جړلې چا ته پوه شو کو اول الله مونږ ته دا خبره کړې جهنم ته به ورداخلیږي خو د راوتو خبره مونږ ته نه ده شوې نو مونږ ته علم نشته چې مونږ به بیرته راوځو که نه به راوځو دغه رنګې عبدالله بن رواحه رضی الله عنه لوی صحابي دی هغه باره کې هم دا واقع راځي هغه هم یو ځل دغه رنګې د وی په غې کې سریخې او وی جړل په دې خبره باندې نو بہرحال د ډېر واقعات د سلف نه دې نقل دي چې دې اتونو سړي جوړلې دي ولې پی جوړلې په چې دې اتونو کې الله موږ ته جهنم ته ور داخلي گئی خود وته خبر راتان در شوی نو دې ټول واقعات نه دا معلومیږي چې ورود په معنا د شا سره دی د دخول داخلي د له سره بل دا معنا هم کوي چې ورود په معنا د تیرېدلو باندې جهنم د پاسه پولیس شرات پوری وځي خلک او دا غیم دلائل شتا یو دلیل دا غی دام دے چی گول اللہ قرآن کی وچی ان اللذین سبقت لهم من الحسنى اولائک عنها مبعدون اللہ اولائک عنها مبعدون نیکان خلق بات جہنم نا جدا کلیش لا یسمعون حسیسها دی با جہنم معمولی آواز موانوری دین اندغا معلومی گی نو بارحال دغا توجیم دا اگر چی بیت دین جوابون ہم کی گی او سمانی رحمه الله دې کې شپږ اقوال هم ذکر کړي هم به دې قول نه چره ترجیح ورکړي ده نو بهرحال دا دوه توجیهات آیات کې توجیهات باندې ویل ډیر دي خو غوره توجیهات دا دوه دي یو دا چې ورود په معنا داخلي دلو بل ورود په معنا دا ورته ریدلو باندې نه پوری شرات د پاسه به ار سره ورته ریږي ځکه الله به جهنم راولي لا طول میدان حشر فی محاصره کی جہنم باری دے و جنت تبل اللہ نہیں دے ورتو دے پو جہنم دے لمبو دے پاس با اللہ پول ول گئی پای بانی بخلق بی تیری گی او ثم ننجی الذین اتقوا اللہ جہنم تو بطول ورجی یا طول پی ور تیری گی اللہ ثم ننجی الذین بیا بابا شمنگا کسان اتقوا شیری گی دلانا ونظر الظالمین او پریدو با منگ ظالمان پیا بے جہنم کے جسی یا پا زنگلانو باری پراتا و ایزات اللہ کرا شغل سر شرین پریو بانی آیتونا بینات نیتونا دمخ کارا قال اللذین او یا کسان کا پروشکو پری کرنی اللذین او کسان تو آمنو چیمان روڑے ایو الپر اخیانی چی کم یو دو دوارو ڈالونا کم یو دو دوارو ڈالونا یعنی منگا او کتاسو خیرون غرری مقامن پتی بار داغا زی سرا واسنو خیستری ندین پتی بار دا مجلس بانی پدی که دیل اللہ زور نور کئی دیبا مومنان تدا خبر کورا چستاو زین و مجلسو نخیدی و کزمانگ دا خیدی او دا دیل خبر پدی رو ایتون کرازی سویت احقاب کی وی چه لو کان خیرن ما سبقون ایلی دارنگی سویت شرا کی رضی چه نو منو لکا و تباک الارزلون یا هاو لائی من نللہ علیه من بیننا سویت نام کی وی دیر طول آیتون یو مضمون دی دیر طول حاصل داری چه دی با خپل حقانیت پا دی طریقہ بانی ثابتاو چه منگ ستاسونا پا حق بانیو منگ ستاسونا چلی غوریو ولی کچری من د الله دشمنان یو تاسو د الله دوستان وې په کاردار چې تاسو حاله زمونږ ډېر بهتر او ډېر خوې حالانکه تاسو ټول په فقر کې غریبۍ کې په ناچارۍ کې وخت تیروي زمون ټول عمر ښه ژوند تیرو په مزو کې وخت تیرو نو دا خو مناسب ده چې سړی د الله دوست غریب سختو کې وخت تیروي او بل دل الله دشمن یو غریب مزو کې وخت تیروي دا اعتراض بچا کاو دا بری کافرانو کاو چې ګور دا زمونږ د حقانیت دلیل دی چې موږ ستاسو نه ښه یو لکه دلته وایي خیر مقاما زمونږ ځایونه ستاسو نه ښه دي واسن ندی زمونږ مجلسونه ستاسو نه ښه دي نو که موږ د الله دشمنان یو تاسو د الله دوستان وې نو په کار داره چې ستاسو حیثیت زمونږ نه ډېر ښه وی حالانکه تاسو ټول عمر فقر غریبۍ کې او بې وسۍ کې وخت تیروئ دا د یو اعتراض و وکم اهلکنا قبلهم سا الله دې جواب کوي الله یو کم اهلکنا ډېر موږ هلاک کړي قبل مخکې دیونا من قرن د پیړو والانا هم احسنو چې ډېر ښایسته و اساسا په اعتبار د سامان د کورونو باندې اساسا اسا د کورونو سامانونو ته وایي وری ینه په اعتبار د شکل څه معنا الله و چې ډېر کافران مې هغه تباه کړي وو چې د هغوی د کورونو سامانونه هم ستاسو نه ډېر ښایسته وو او د هغوی شکرونه هم ستاسو نه ډېر ښایسته وو مقصد داره چې دنیا مزی د دنیا سهولتونه دا دلیل حق پرستی نه دی الله یو که دا د حق پرستی دلیل وی نو ډېر کافران چې د هغوی ستاسو نه سامانونه هم ډېر ښایسته وو د هغوی د کورونو چې کوم سامانونه هغه ډېر ښایسته وو او بل د هغوی شکرونه هم ستاسو نه ډېر ښایسته وو هغه الله تباه کړي وو لکه فرعونیانو باره کې کم ترکو من جنات و عیون و زرعین و مقام کریم د فرعونیانو نه باغونه پاتې شو چینې ترې پاتې شولې پسونه او عزتمن ځاینه هغه ترې پاتې شو نو ډېر لوی لوی قوتونه یې الله زیر و زبر کړي الله یې نیش نابود کړي نو ګوره دا قوتونه دا قدرتونه یا دا مادیات دا مالونه دا د دنیا شو شه دا دلیل حق پرستۍ نه دی الله وایي زما ډېر دشمنان وو چې د هغوی څه دا وسایل او مادیات وو دنیا اسباب څه وو خو دې باوجود الله یې ما تباه کړي دي قل هو من كان في الظلمات وسوچی په گمراهی کې پر یم دود نو مهلت به ورکی پر یم دود دلته امر دی خو ګرمانه به دا جمله خبری کوي پر یم دود مهلت ورکی له الرحمن و تمه رمضان ذات مدن مهلت ورکول حتا ته دې پورې زاراو کړی دی ویني ما شه یو دون چې دیو سوا ده کې دل شي مرزا به عذاب ویني وای مسات او قیامت ویني پس عالمون زده دیو پوشی من و شر مکانن چه سوگنا کار ره پیتی بار ده مرتبی بانی و از وعفا و دیر کم زوره ره جندن پیتی بار ده لخ کر بانی پا دیکی اللہ پر یو قانون ذکر کئی اللہ وی زما قانون داره چه سره گمرائی نو گمرائی سری تا اللہ تعالی محلت ور کئی دیتا سو استدراج وی اللہ وی محلت ور کئی او کله چې دا مهلت د کوم وخته پورې ورکوي الله وی د عذاب دراتلو یا د قیامت د قائمېدو پورې الله مهلت ورکوي لکه سورت انعام کې تیر شوی وو چې فتحنا علیهم ابواب کل شی الله فی العرش دروازې راکولاو کی یا دا ورنګه سورت ال عمران کې تیر شوی وو انما نملی لهم لیزدادوا اسما هلته ویل چې مهلت ولا ورکوو چې ګناه زیاته شي نو دې مقصد داره د الله قانون داره چې یو سړی ګمرایي نو هغه ته الله د یو وخته پورې مهلت ورکوي او دا د هغه کرامت نه وي د هغه عزت نه وي بلکې دې ته څه وایي استدراج ورته وایي الله یې په دې طریقه باندې ځای په ځای نیسي او فلیمدد له الرحمن الله صفت کې رحمان ذکر شو په دې صورت کې دا رحمان شپاړ ځای راغلی دې صورت کې دا رحمت ټکیه بار بار راځي او رحمان ټکیه بار بار راځي نو بهرحال د دې حاصل څه شو الله دې کې خپل یو قانون بیان کو چې الله یو ګمراهانو ته بېدینو خلکو ته الله وایي زه مهلت ورکوم د دنیا وسایل او مادیات دا ورکومه نو دې یو کافر نه دوکه کېږي چې موږ په حق یو او موږ دې مسلمانانو نه غوره یو ولې دې کله موږ دنیا سهولیات ډېر دي وسایل او مادیات راڅرګنې ډېر دي ویزید اللہ الذین اوجاتی اللہ کا سامدرا احتدو چہ ہدایت حاصل کرے خدا نور ہدایت والباقیات والصالحات باقی پالی کی دن کے نیک عملنا خیر غرد عند ربک پنی طرف صبان ثوابا فبدلکی وخیر غرد مردا فزید واپس کی اللہ تعالیٰ تا مردن پغا زید ورگرزیدو کی اللہ تا یا مردن پا واپس کی اللہ تا دیکھر اللہ بل قانون ذکر کئی مخی و قانون دا اللہ بیان شو چہ اللہ ظالمانو تا محلت ورکئی و دیات کہ اللہ و چکم دا ہدایت والا نیکان خلقی اغیل اللہ وقف و ہدایت دے رئی اللہ لائی پہ ہدایت کی وقف وقف بانی ترقی راولی او دا مضمون قرآن کی زی پہ زی تیر شو سورت محمد کی بمراشی سورت کعب کی مخ کی تیر شو چہ دا ہدایت والا ہدایت اللہ نور دے رئی مسلمان پہ ہدایت کی زیادت رضی ہدایت دلیل لبدے والی ایمان کی زیادہ کمے رضی دام دڑی رایت معلومی کی ہدایت کی کمے زیادہ رضی لیکن ہدایت یو مرتبہ نہ بشمار درجی ری بشمار مرتبی ری علماء و ہدایت مرتبی چی لا تقف عند حد دار یو حس و دری گنا کلی شریت بہ ہدایت شوی مومن بئی و اللہ بدا ہدایت نور اندے رئی او دا اول باقیات و صالحات دا جملہ مخ کی تیرہ شو و تشریح مخ کی تیرہ شو ہے اپر آیتا لذی آیا خبر رکا آیتا دی دلے دے دا مانا یا دا آیتا خبری اللذی پا اغا کسبانی کپر اجکو پرے کلے بیعتنا پایتون زمانبانی وقالو دیوی لعوتا ینا خام خارا بکلیشی ماتا مالا مولدا مال اولاد پدے کہ اللہ بے زور نور کئی دریم زجر دے دا چگورا شرک سبب دا عزت گنی دے مشرک دے او دا سبب دا عزت گنی دے وچی دنیا کی اللہ مال مال جداد را کرے نکو قیامت راشی نو آلتا ملا مال اولاد را کی لکردن تدریب شا نزول کے علماء واقع بیلی خبر ان ہوئی ما بینگری کا ولا عاصم نے وائل بانی زما قرض ہو ورنم قرض میں تو گفتا وہ یہ غلط ہوئی دا پوری قرض نہ در کو متر سوچ دی پہ محمد رسول اللہ کو پر نہیں کرے وہ ما وہ چیز کو پر نہ کو مت تب مر شو بے برا جوان دیش کو پر نہ کو ما اول خبر ما را پورتا کی گما چھ بے را پورتا کی گما او قیامت شتا نو آل تب لا شال تب ایمان اول دا در کما ساغا حساب کتاب شری آل تب اللہ در کما ندایتنا بارد عاصم نے وائل کے اللہ را دی گریو اگر چھے دی معین کافر بارد کی دیتون را گری خدا ار کافر تا شامل لے ار کافر چھے زان پا حق گنی اٹول تا دایت شامل لے اطولا الغیبا میتخدا عند الرحمن احدا اطولا الغیبا یا خبر دے لے پا پٹو بانی پا غیبو بانی امیت تخزیانی ولیدہ عند الرحمنی پنیز مربان ذات بانی احدن وعدد نجات اللہ دی جواب ورکی چاہتا غیب دانی دی غیب علم دسلے چیتا مالا پاخیلہ کی اللہ دیر مال اولاد رائے کی نو دی غیب انہ خبری او کنا اللہ سا وعدہ کلی نو گورا نسا اللہ وعدہ کلی نو غیب دانی نو دا طول تا دروغ ہے چتوے لو تا ین مالم و ولدا یعنی دا دوڑ خبر نشته نه غیب دان نه په غیب پویږي او نو صلی الله طرف نو وعده شوی ده کله لای چری دا سینه ده سنک تو در شمن بولی کو سنک تو بو یا سین د تاکید کا خام خا بولی کو یا زرد شمن بولی کو ما سی قولو چری وی و نمود من مهلت ورکو دلا یا زیاتو در عذاب نہ مدن مہلت ورکول یا زیاتول ونی د شو میراث کې بو اخر د نما وسی قولو چې دی وی و یاتین اورا به شمن تا پر دن تشتور تشتور وی مال اولاد بو سنئی الله په دغه باندې رد وکړو دې کافر باندې چې کله هیڅ رضا سینه ده کله قران کې دریش کاره تیر غره او دا ټول قرآن په نصف خیر کې راغلی نصف اول کې کلنا لفظ نشته دی بے نصف اخیر کی چراجی ناول دی صورت مریم کے راغلے دی نمخ کی نا کلنا پا نئے تیر شوے او کلنا پا دو مانو سے یو کلنا پا مانا دا حقان سر راجی بل کلنا را دیا راجی مانا دا رٹول سر راجی دلتا مانا دا را دی سر کلنا ہی چر دا سن را سنچ دے گمان کئی بلکہ اللہ وی سنکت ہو ما یقول دلتا کلنا را دیا رے او نرسہو ما یقول مراس کے بوئی سدن آوات چی دے وی چی آوات سرے دیو چی مال با اللہ خیرت کے مال اولاد رائے کی اللہ وی نا آلتا درکوان نشت داشتا چی دا سری دا بنا اللہ آخری دنیا کے اللہ سے مال اولاد درکلے داشتا مال اولاد دا بنا اللہ تپایدی شی تلا نور پسی غواڑی قیامت کی چی قیامت کے مال اللہ سرہ کی نور مال اولاد برا کی اولی برا کی وی ذکر اللہ پنی دیر عزت من دے ما اللہ تا گرانی ما اللہ وی دانش شی کے درے واتخذوا دین ولی دی من دون اللہ ما سواد اللہ نا آلیتا نور خدایان یکونو لهم چی دیر پال عزن مددگاران دا سلورم زجر دے او دا زجر دے پالی هونی ولو بانی کلا هیچ رضا سنر دیم دا نشی کولے دام کلا رضی رے دی آلیہ نیولی لیکونو لهم عزا چلا بگنی زمان امداد کئی اللہ وی کلا دا سنر امداد نشی کولے سیاک پورونا بی عبادتهم زردہ چینکار بہو کی دا معبودان بے عبادت ہیم دو عبادت ددینا سیک پورونا انکار بو کی دو معبودان بے عبادت ہیم دو عبادت ددے مشرکاننا ویکونن علیہم زلد دے کی دو ترجمی دی او دوارا سیکی گی یو معنی سدہ سیک پون انکار بو کی دو معبودان بے عبادت ہیم دو عبادت ددے مشرکاننا اوی بو چھ دیو زمان بندگی ندا کری دا معبودان بووی او دویما توجیر دی عکس تا سیک پون انکار بو کی دا مشرکان بے باتیم دا عبادت دشانا داگی علیہونا و دلتا داولا توجیر دیر اوالا انکار بو کی دا معبودان دا عبادت و توجیحات از وغل بیان کی کری او داولا توجیر بے ترجیح ورکلی دا علم ترے تنگولیان نارسن نشیطوین چیقینن منگ را خوشکو شیطانان را لیگو شیطانان یا را خوشکو شیطانان حلال کافر اب کافرانو بانی تا اوزوهم تیزی ورکی دینا ازن پتیزی ورکولو بانی تا اوزوهم تیزی ورکی پتیزی ورکولو بانی یا تا اوزوهم خودکی دینا را ازن پا خودکولو بانی پدا پینزم زجر دے پتا بیداری دے شیطان بانی اللہ امنگ را لیگو شیطانان سمانا شیطانان پدی بانی اللہ را خوشی کی اور اللہ ابن کافر بانی سکی مسلطی کی او تا اوز زم تیزی ورکی دیلا پری گناہونو بانی از زن پا تیزی ورکولو بانی یا را خوڑکی دیلا دی گناہونو تا دا مانا دا خود قول سا حدیث کی رائی ولی جو پی عزیزن کا عزیز المرجل دا نبی علیہ السلام دا سینی دا پار آوازو خود کی دلو شان دا خود کی دلو چا بانی دا کٹای بانی نتا اوزم دا مانام سیدہ چی خود کئی دی لارا ندیات مقصد دارا چلی ما دی کافرانو بانی شیطانان مسلط کری دی او دا شیطانان دی گناہونو بانی را تیزی لکبر آیات کیوی وقیزنا لهم قرناء یا بلا حد کہ انو قیز لہو شیطانن پہو لہو قرین اللہ دے کافرانو بانی شیطانن را خوشی کی مسلمان تے دا سن را خوشی کی مسلمان او زباللہ و بسم اللہ و شیطان دے جدائی کی گی یا ذکر اسکار کی شیطان دے جدائی کی گی نو پا مسلمان دا سن را خوشی کی کافر تا اللہ را خوشی کری فلا تاجل فسلوار مکو فعذاب علیہم ددید پار انما نعود لہم یقیناً من شمارو دی درعدن پا شمارو لبانی پا دیکی نبی علیہ السلام دا تسلی ورکی چی پیغمبر تا تلوار مکاوا اللہ دی لسا محلت ورکی دی داشت پیورد شماری بیبی اللہ تبایی کی او انما نعد لهم ما ناسرا مشمار دی دا ساگانی دا کافران چی دا ساگانی اخری دا اللہ شماری یا نعد لهم دا دی دا شپی و رز شمارو دا میشتی کرون و گنتی شمارو منگ شمارو چی را دی کافر دون ساگانی تیری شوی یا دون کرون یا دون ورد شپی تیری شوی او یا نعود دلهم د دې عملونه شمارو دې چې کوم عملونه کوي الله شماري چې ګوره دا ګناه یو کړه دا یو کړه دا یو کړه الله شماري الله ته غافل نه دی نو نعود لهم عددا کې درې واړه دا وسی دي الله موږ د دې د ساګان شمارو انسان چې دا ساعت دې دام الله شماري چې د مثال څومره ساګان واخستلې بعض علما وی ار انسان په یو شوارو کې سلیری زره ساګان اخلي دول زرا دورا دی دول زرا دشپی نہ اللہ اسے چلا ساخ نے دام دے زشمارم او دوی منا دا دا شود دی دا شپی اور زیا کرونا مشت دام اللہ شماری گنٹی یم اللہ شماری یا دا رنگی اللہ دی دا عملو نشماری نو نشمارو ادری والا مقصدونه صحیح کیگی واقع راجی اسماعیل رحمہ اللہ وای چاوی کلا یو ځل طاعون رالی عراق کې یو سړی د بصری د ښار چې کومه غټه دروازه و دې سه ولاړو خواته کوزه غټه ایښې وه د لاسونه به تېرېده ځکه طاعون کې مړی ډېر زیات شوی و نو چې مړی به کېده هغه به هغه کوزې ته یو کاڼی وراړته و په اوله ورځ باندې اتیا زره کاڼي وراړتل څه مانا اتیا زره مړي ووتل په دویم ورځ باندې شپږ شلې زره مړي ووتل بدر منگ جنازہ وڑ چھ بے ترال رو دروازی خوا دبل سڑے ولاڑو ون منگ چھ غسلے سشش گانی بیچ رہا کو نو چھ کو جے تول لے یعنی پخپل غم مر شو دا پس چھ کم کھانے او غم کو جے تول لے نو دا تول یو جلدی کو جے تلوی گی نہ اللہ انما نعد لهم من کے شمارو چھ زدونا ساگانی دی واخستے دی انسان دا پال مثال اللہ یو کروڑ ساگانی دی کری اللہ یہ شماری دونا نتیری شوی یو سری د پاره الله پاک مثال پنځه شپېته کاله وخت دی کړی الله یې شماري دونه کلونه دی تیر شو دا نه د بنده اعمال شماري دا دونه دونه ګناهونه دی وکړل دا الله شماري یوم نشر المتقین الی الرحمن وبدا په کوم ورځ الله یې مراجعه وکړو متقیان مې ربان ذاتا وبدا په جرګه باندې وبدا معنا سره په حیثیت د ملمنو باندې یا وبدن پا جرگا بانی یا وبدن سوار پا خیستا سورلو بانی دا دری وڑا مانی علماء کئی زن استازانی و مانا وکی زن بلوی کلسی بان اشتبام رش یا استاز یا علیم یو مانا وکی بل خدا طولی مانی بی سی سنه چه آره یو وکی و نسوق المجرمین امون گوشل مجرمان دا جهنم جهنم تا وردن تگی پر یاد کی تخویب و بشارت دوار ذکر شو اول بشارت دے او بے تخویب دے اللہ منگوا متقیان راجمکو مہربان ذاتا وبدن پا جرگا دارنگی وبدن پا حیثیت دا ملمنو یا وبدن پا خیستا سرلو بدی سواری قبرون نبدی روزی او ندی نیک امن نبدی مخی توری پی خیستا شکل کی رواتو کرا یا سرے بدی خپل عمل نتپوس کی من انتا دے بوئی تمانہ پی جنی زخ استاغ نیک عمل ایما او دا نیک عمل با دی بندہ تا ہوئی چی دنیا کی زب تا بانی سور شو ما وستا ما بانی سور شا زما پا یا جنت داخلی گی لکن نیک عمل پا انسان سوری کن دا روجب سری بانی سوری یا دا درس پا سری بانی سوری سری بانی بوجی کن سور شی یا سری بانی پیٹ بوجی و قیامت کی پیر دا انسان پر خپل نیک عمل وانی سوری گی بعد روایت کی راشی راجی دا نیک عمل پر خیستہ شکل کے دا تراشی دا رنگی دا مانا خیستہ سورلو بانی بدی سواری پر دی حالات کے بدی دا ورشی و دا جنت دروازی با ورطا کئی جنت تا بدی آخیر شی دا دری وارا مانا گانی سیری او نسوق المجرمین الی جہنم ویردہ اللہ مجرمان من جہنم تو شروع تگی بھائی نگورا جہنمی دا قبر نہ چرا پور تا چی تگی بھائی او جہنم تا چی ورزی نو آم تگی بھائی نگورا طول عمر بے پتندہ کی تیری گی قبر کم دے تگی ہو میدان حشر کم بم دے تگی او جهنم کې هم همیشه لپاره تګي ټول عمر به پتنګ تنده کې لوګي کې تیریږي. نو ذکر تر عذابونو قسمونه ډیر دي، یو قسم عذاب نه وي، بشمار قسمونه وي. د دې لوګي تندې نه به جهنمی ته ځان ډیر غټ تکلیف وي، او تاسو چې د ور نه تکلیفې پریشان وي نو دا وسه به دې تندې نه او د دې لوګي نه هم دې پریشان وي. نو همیشه به تندې تندې به ختمیږي نه. جهنم ور دی او ډیر ګرم دی، و دا گرم زیت چې الله ورودی نو د تندې حالت کې به الله ورودی، الله چې مونږ ټول وساتي. لا یملکون الشفاعت اختیار باندې سفارش کولو الا من اتخذ مرا سوچنی ولا عند الرحمن فنی زمی ربان ذات پانی احدا وعدا. این مقصد داره چې الله ورودی به سفارش نشي کولی، دا مجرمان به سفارش نشي کولی چې یو چار پار سفارش وکړي، مگر هغه څوک چې نیولی د مهربان ذات سواده نه هغه سفارش کولی شي. لا یملکون اختیار به نه لري دا مجرمان الشفاعت د سفارش کولو الا من اتخذ مرگ، هغه څوک چې نیولی په نیز د مهربان ذات باندې وعده، یعنی یو سړی دیندارۍ موحدی نو هغه سفارش کولی شي. یوه توجیهات کې دغه ده، یوه توجیه ده کې دغه ډېره ده. وقالو اذا اتخذ الرحمن نیولی مهربان ذات ولدا اولاد، یا ولدا بچه، لقد جئتم یقینا تاسو راتلل وکړل شیئاً ادا یو شی ډېر ناکاره ته. الله دا ډېر خراب عقیده هم ده چې تاسو الله اولاد ثابتوئ. دې اخیری قباحت بیان کو، سورت کاف کې قباحت بیان شو. کبرت کلمتن تخرجو من افواهم، هلته مو چې دا ډېره درنه خبره ده. دلته هم الله دا ډېره ناکار عقیده ده چې تا الله له اولاد ثابتې. الله دومره ناکار خبره چې تکادو سماواتو نږدې د اسمان نه یتفطر نه چې وچ وي من هو د دې خبرې د وجه نه او د دې عقیدې د وجه نه. وطن شق الارض وشلیږي ځمکه، وتخیر الجبال او راوغورځېږي غرونه، حد دن ټوټې ټوټې، حد دن ټوټې ټوټې یا دړی وړی ان داو په دې وچې دی رابری مهربان ذات لاولاد. دا دونه ناکار عقیده ده چې نږدې ده چې اسمان نه وشلی ځمکه وشلی غرونه ټوټې ټوټې کړي، وایي د غلطې عقیدې دونه بد اثر وي، سړي عقیده خراب وي. نو بد عقیده دونه ناکار اثرات لري. وما ينبغي مناسب ندي مهربان ذات لرا چې ونیسي اولاد. او دې نه دا معلومه شوه چې ګوره اسمانونو ځمکه او غرونو کې الله شعور هم پیدا کړی دی. ولې اسمان ځمکه او غر هم په دې پوهېږي چې داسې ګنده عقیده د یو انسان ده، هغه دې باندې دونه چې دی پریشانه وي. نو دې غرونه چې هغې کې هم شعور دي، ځمکه کې هم شعور شته، اسمانونه کې هم الله شعور پیدا کړی دی. او هغه په دې عقیده باندې ډېر زیات خفه کېږي، نږدې ده چې د انسانانو باندې الله قیامت چې قائم کړي، ځکه چې اسمانونه ټوټې ټوټې کېږي او ځمکه شته یو غرونه دړې وړې کېږي، خدا به قیامت یې کړه. نو څه معنا، یعنی په دې عقیده باندې اسمانونه هم ډېر خفه کېږي، ځمکه هم پرې خفه کېږي، غرونه هم پرې خفه کېږي. بلکې بعضې روایت کې داسې راځي چې د ازغیدار دا ونې چې دی کې مخکې ازغي نه و، خو د دې عقیدې د وینه کې ازغي پیدا شو، چې عقیده د چا د اتخاذ ذوالولد ده. بعضې روایتو کې دام راځي چې میانو کې دا لشې نه وي، اوس مئی ښه خوراک دی، اکثر ډاکټران یې په ډېرو بیماریانو کې ښیي، نوره غوښه بندوي خو د مئی غوښه نه بندوي. خو لیکن چې خوري نو د لشو نه ډکي، دا لشې پکې ولې شوې دي؟ دا د دې عقیدې په وجه باندې بعضې روایتو کې داسې راځي. دې باندې مفسرین روایت نقل کړي، قرطبي ابن کثیر، چې دې وجه باندې د میانو کې دا لشې راپیدا شوې دي، چې کله دا عقیده خلکو کې راپیدا شوه. نو دا میوهدار بوټي چې دي یا ګلدار بوټي دي، په دې کې مزغیر دې عقیدې په وجه راپیدا شو. نو ګوره ګناهونه دونه نفوست لري، سپېروالی لري. لکه مخکې مونږ ویل د غوښه اول کې نسخه کېدله، خو بني اسرایلو ذخیره اندوزي شروع کړه، بیا د غوښې سخا کېدل شروع شو. حجر اسود سپین کاڼی او جنتي، خو د خلکو ګناهګارو لاسونه ترې ولګېدل، ناکاڼی تور شو. نو ګوره هغه ګناهونو د هغې نفوست په دې کاڼي باندې اثر وکړو. یا دانگی حدیث کرا یا ول زنانو بانی بیماری نراتلا خود حوار زلنهان غلطی وشون بیماری زنانو بانی بیش رو شو نو کلا کلا دا غلطی دا گناه پا جا بانی داشت نقصان وشی چه طول مخلوق بانداری بدا سر پریوزی و ما ین بغی مناسب نیم ربان ذات لارا چونی سیولادین کلو من نیدار طول لاسو چه غصمان نظمه کری الناتی رحمانی مگر اتون کری میرا بان ذات عبدن پا بندگی سرا دا طول با اللہ بندگان دی طول اللہ تا محتاج دی لقد اصوا ام یقین اللہ را گیر کری دی لرا فعل مقودر کی وعد دا شمار لی دی لعدن پا شمار لبانی سش شمار لی مخی دری مانگانی تیر شوی و کلوم دا طول با تیر اتون کی اللہ تا یوم القیامت پورد قیامت بانی پردن تشتور ان الذين قيلنا كسان شي مان رو عمل کین ایک سایه جل ذ شوب گدی دیل میرا مان ذات ودن مینا فجرن دخلو کی ودن دا مانا یو سلی دین داری نو اللہ د نور مومنان فجرن کی دا وس مینا پیدا کی حدیث کی راجی اللہ جبرئیل امین تا اعلان کی جمار پلانی سے مینا تو سے مینا کوا بے جبرئیل پاسمان نو کی اعلان کی چہ پلانی سے اللہ مینا کی تاسو مس مینا کوی نسمان نے کہ اسے طول ملائک مینہ شروع کی بیزما کی مومنان دعوت سے مینہ شروع کی نو او کلا چی اسرے بیدی نئی دعوی سے اللہ دعوی غصہ اتا کئی اللہ تی خواپئی بے ملائک او دزما کی مومنان دعوت نچلے خواپئی نو دو دینداری یو اثر داری چلی کی دینداری اللہ دعوت سے مینہ کئی جبریل امین ہم دعوت سے مینہ کئی نسمان نو ملائک ہم دعوت سے مینہ کئی او بے زما کی چکم نیکان بندگانی نام داغ سمینہ کئی فین نمائے سنو یقیم گا سن کرے دا قرآن کریم میرے سانے گا پا جمع صحابانی دا قرآن تا تا اللہ سن کرے لی تو بشری را پارا تزیر اول کی پا دیبانی متقیانو تا اوی لی پا دیبانی قوم لدن جگڑا کا ان کے یعنی مقصد دار اسرے قرآن پویشی نو پا کار دا چی دی دعوت و چلائی دا قرآن دعوت کی دو خبری دی یو سے بشارت دے خلق لزیر ورکول نیکان خلق لزیر ورکی او دویم بخبر اب کسی ولی تون زیرا چکم گنانگاری بیدنی اگا پی ویر ولیشی او دیتا بشارت سرائب قرآن لک پویشی پا انما اصلنا و بلسانک سرائب پی پویشی نبیر دے دعوت چلول پکار دی دے درسون بے پکار دی وکم اهلکنا الله ډیر هلاکه یې موږ قبل مخکې نه من قرن نه پیړوالاونه په هل ته هیڅ شاید وینې منهم بدیونه من اهل یو کس سره او تسمع یا تاوري لهم نه دی لپاره دیک زن کشار دا تخویب دی چې الله ډیر خلق مې چې دی خالی کړل هغه تفسیر مراغي دی کې چې انهم بعد و خلط منهم الدیار الله هلاک له کورونه خالی پاتې شو او دارنگی وسوالو الى دار اللہ ان پوپیا اللہ سوالو العمل اللہ او در زیت ورنہ چی در نیک عمل نما سوابن سب کنب کاری نو دایات مقصد سر تخویفی دنیوی دی چی اللہ او دیر مخالفین ما او دیر تردو والا اللہ او ما تبا کری دی